Het NOS Journaal. De president van Tunesië wil niet dat zijn land de grenswacht voor andere landen wordt. Dat zegt president Kais Saied een paar uur voordat hij Europese leiders ontmoet over migratie. Dat meldt persbureau Reuters. Onder meer premier Mark Rutte, EU-commissievoorzitter Van der Leyen en de Italiaanse premier Giorgia Meloni komen naar Tunis met handelsverdragen en financiële hulp. Die moeten het land over de streep trekken om te voorkomen dat illegale migranten over zee naar Europa vertrekken. Premier Rutte had vrijdag nog goede hoop dat vandaag een belangrijke stap kan worden gezet. Oud-president Trump heeft voor het eerst, sinds hij werd aangeklaagd voor 37 misdrijven, uitgehaald naar president Joe Biden en het Amerikaanse ministerie van Justitie. Op een Republikeinse partijcongres in Georgia zei hij dat de vrede vervolging en aanfluiting is van het recht. Trump zou geheime documenten hebben achtergehouden en strafrechtelijk onderzoek tegenwerken. De Duitse justitie onderzoekt of Polen als uitvalsbasis is gebruikt bij de aanslag vorig jaar op de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2. Dat meldde de Amerikaanse blad The Wall Street Journal. En de Poolse regering zou niet van dit onderzoek op de hoogte zijn. Het Duitse onderzoek richt zich ook op de mogelijke betrokkenheid van Oekraïne bij de sabotageactie. De Oekraïense president Zelensky ontkent dat zijn land erachter zit. In de VS is Ted Kaczynski, beter bekend als de Unabomber, overleden. Hij werd vanochtend doodgevonden in zijn cel. Kaczynski kreeg van de FBI de naam Unabomber door de bombrieven die hij in de jaren 80 en begin jaren 90 stuurde naar universiteiten en luchtvaartmaatschappijen. Kaczynski werd daarvoor veroordeeld tot levenslang. Hij was 81. Het weer, het koelt langzaam af, maar niet lager dan 16 tot 18 graden. Morgen weer veel zon met op veel plaatsen rond de 30 graden. En ook maandag is het tropisch, ook circa 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Noa Sira van Sluis. Deze nacht is onafhankelijkheid. We praten met en over vrouwen die streden of strijden voor hun zelfbeschikkingsrecht. Vaak met gevaar voor eigen leven. Dat doen we met onze gasten, maar ook heel graag met jou. De vraag van de nacht is dan ook, hoe vrij voel jij je? Stuur ons een bericht in de NPO Radio 1-app en praat met ons mee. Onze gasten vanavond, of vannacht beter gezegd, zijn Pravani Bamurang, een van de organisatoren van de herdenkingsmars in Den Haag, ter ere van de 150 jaar Hindoestaanse migratie. Ook hebben we Melissa Stamper, onder andere over vrouwenrechten op Aruba. Anita Nanhu, acteur van het boek De arbeidsmigratie van Brits-Indische vrouwen na de afschaffing van de slavernij. Maar eerst hoor je Mahi Kalesi, Iraans-Nederlandse presentator en de baas die zegt dat ze zich inzet voor emancipatie van vrouwen in Iran. Daar vechten vrouwen namelijk nog altijd voor hun vrijheid. Sinds de tragische dood van Mahsa Amini. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Aanhoudende protesten en een groeiende roep en hervormingen van de Iraanse regering hebben nog geen substantieel effect. Gisteren braken er opnieuw demonstraties uit in verschillende Iraanse steden. En onlangs werden twee vrouwen geëxecuteerd wegen hun betrokkenheid bij de protesten. Mensenrechtenorganisaties hebben hun verontwaardiging uitgesproken over deze executies en roepen op tot een einde aan de repressie tegen vreedzaam protesten. Het totale aantal vrouwen dat rechtstreeks of indirect is omgekomen door het politiegeweld en de onderdrukking van de autoriteiten onderschrijdt de 100. Mahsa Kalesi volgt het nieuws, ook nu Europa minder aandacht lijkt te hebben voor de situatie van vrouwen in Iran. Want deze strijd is nu niet iets wat nu is, zegt ze. We moeten eraan blijven denken. Al jaren vechten mensen om hun vrijheid in Iran, met name de vrouwen. In Iran is de hijab een plicht. De hijab is geen slecht ding en we hebben respect voor alle moslima's die dit wel dragen. Maar om hier een plicht van te maken is iets anders. Vrouwen worden op straat in busjes gesmokkeld als hun hijab bijvoorbeeld niet goed zit en er een beetje haar zichtbaar is. Ze worden gemarteld of ze krijgen zelfs zweepslagen. Zo stierf Mahsa Amini aan de gevolgen van een heftige gebeurtenis om de hijab. Maandenlang gingen jongeren na deze gebeurtenis de straat op om te demonstreren en om op te komen voor hun rechten. Zo werden honderden jongeren vermoord omdat ze aan het demonstreren waren. Dit gebeurt al jaren en het is niet wat ik wil voor mijn land van herkomst. Dit is waarom mijn vader de keuze heeft gemaakt om te vluchten voor mijn moeder en mij. Er is helaas nog niks veranderd, maar we blijven nog steeds niet opgeven en hopen elke dag op een betere leefomgeving, leefomstandigheden in Iran. Met Iran als land van herkomst heeft Mai heel duidelijk voor ogen wat vrijheid voor vrouwen voor haar betekent. De vrijheid van een vrouw betekent voor mij zelf je waarden en normen mogen bepalen. Voor jezelf je waarden en normen mogen en kunnen zijn. De kansen krijgen om je dromen waar te maken. De kansen krijgen om te laten zien wie je bent en wat je kan. Jezelf veilig voelen waar je ook bent. Zelf mogen bepalen in wat je gelooft. Niet zielig gevonden worden als je een single mom bent, want dat zijn de single dads ook niet. Zolang we de gelijke kansen krijgen. Alle zorg en liefde krijgen als we een kind op de wereld zetten. En dat kind ook de vrijheid kunnen bieden. Woman, life, freedom. Vrouw, leven, vrijheid. De leus die nu al 3/4 jaar door de straten van Iran gaat en Afghanistan en zeker ook andere plekken. Je hoorde Mahi Kalesi. Dank voor je bijdrage, Mahi. Dan gaan we naar muziek. Tom Mitch en Loy Carner maakten een funky jazznummer vol ritmische wendingen, bruisend van energie. Crazy Dreams gaat over het najagen van de dromen. Ondanks de onzekerheid die dat met zich mee kan brengen. Het nummer straalt optimistisch en levendig uit en zet je aan het denken en laat je vechten voor je doelen. Muziek om deze nacht mee te beginnen. Hier is Crazy Dream van Tom Mitch en Loy Carner. And as I wake up from this crazy dream, I hope that things remain as they seem. 'Cause as I wake up from this crazy dream, oh, this dream. Yeah, I had a dream about you last night, we were listening to Farside. Sounding the sun started spinning in the past, so I kept the singing to the bar side. We were on the last ride, saying it's the past, but the present moving fast. I ain't thinking about the last time, it's fine, but they were saying that you asked my brothers if I'm ready for the last line. Remember in the way you move, it's bugging me out. I kept sweet left feet, don't trouble me now. It gets peak if the D starts loving the sound. But we were running from the beast, start fucking around. 'Cause if I break the singular jack, cause a little bit of trouble, feel a fifth of the yak. It's not that quick to react. If I finish the pack, we move forward. Now I'm bringing it back. And as I wake up from this crazy dream, I hope that things remain as they seem. 'Cause as I wake up from this crazy dream, oh, this dream. People saying, don't start, got me feeling at the same time. One part, but repeating in the same shine. So dark, got that kneeling in the brain, it's fine. Last part, which is really in the blame, it's mine. It's mine. And as I wake up from this crazy dream, I hope that things remain as they seem. 'Cause as I wake up from this crazy dream, oh, this dream. And as I wake up from this crazy dream, I hope that things remain as they seem. 'Cause as I wake up from this crazy dream, oh, this dream. Crazy dream. Dromerige klanken van Tom Misch. Afgelopen maandag 5 juni... organiseerde het Sarnami-huis een herdenkingsmars in Den Haag. Deze mars was ter ere van 150 jaar Hindoestaanse immigratie. Pravini Babaram was een van de organisatoren van de mars. Pravini, goedenacht. Goedenacht. Hoe was het maandag? Heel bijzonder. Heel bijzonder. Ja, kan je uitleggen waarom? Ja, het was eigenlijk voor het eerst dat Hindoestanen in Nederland, in Den Haag, de straat op gingen om een stukje onbelichte Hindoestaanse geschiedenis zichtbaar te maken door te lopen van de Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag naar het Spuiplein in het centrum Den Haag, om daar kenbaar te maken wat nou die donkere zijde was van Hindoestaanse immigratie. En, waarom de eerste keer? Ja, omdat we eigenlijk als Hindoestaanse gemeenschap veel in besloten ruimtes doen. En ons tot zover nog niet in dat maatschappelijk debat publiek debat hebben gemengd om dit ook zichtbaar te maken. Dus ik denk dat het ook wel past in de tijd van nu, hè, dat veel gemeenschappen van kleur ook hun rechten en hun zichtbaarheid opeisen. Ja, want er is al wel heel lang van alles te doen over het slavernijverleden, maar ook de nasleep daarvan. En waarom is dat dan toch? Is dat echt bescheidenheid geweest? Of niet de vuile was buiten hangen of zo? Of je gewoon toch maar koest houden? Ja, ik denk dat het ook wel een beetje past in dat stukje koloniale erfenis. Hè, waar het stereotype bestaat en daarmee eigenlijk ook een stukje zelfbeeld dat de Hindoestanen, tussen aanhalingstekens braaf zijn. Ja. Als je een beetje kijkt naar de beeldvorming over Hindoestanen, dan krijg je toch vaak het narratief dat we goed geïntegreerd zijn, geen problemen maken. Eigenlijk ons een beetje conformeren, zeg maar, naar die westerse normen om vooruitgang te boeken. En dat is natuurlijk hartstikke mooi dat we onze weg daarin proberen te vinden. En tegelijkertijd wordt daarmee ook een beetje het verzet dat wel degelijk heeft plaatsgevonden tegen dat koloniaal systeem gewist. Als we kijken bijvoorbeeld naar de periode van Hindoestaanse dwangcontactarbeid, 50 jaar was dat, dan zijn er 40 opstanden geweest in de geschiedenis. Nou, dat zijn 40 opstanden waar we eigenlijk veel te weinig over weten. Yeah. Maar dat laat wel zien dat er onophoudelijk verzet is geweest. Er zijn ook tijdens de herdenkingsmars hebben we specifiek stilgestaan bij de 31 verzetstrijders die zijn vermoord tijdens de opstanden op plantages Zorgenhoop en Marienburg. En dat zijn de verhalen die eigenlijk juist ook laten zien dat er een geest is van strijdvaardigheid binnen onze gemeenschap. Wat denk ik juist ook heel veel mensen zou moeten empoweren om zich uit te spreken. Maar dat horen we eigenlijk veel te weinig. Ja, en er mag ook erkenning voor komen natuurlijk. Zoals er ook voor alle andere misdaden tegen de mensheid, tegen de mensenrechten, erkenning komt. Even voor de mensen die het allemaal niet zo heel scherp hebben of er helemaal niks over geleerd hebben op school. Hoe zit het ook weer? Wat is het verband tussen de Hindoestaanse arbeidsmigratie en de slavernij? Ja, dus in 1873, toen slavernij daadwerkelijk werd afgeschaft, toen had Nederland eigenlijk nieuwe mensen nodig op de plantages om dat werk voor te zetten wat de voormalig tot slaafgemaakte deden. En Nederland heeft toen een deal gesloten met Engeland, die toen India bezette. En daar eigenlijk wat ze dan noemden contactarbeiders vandaan gehaald. En dat is ook een hele misleidende en eigenlijk koloniale term, omdat een contract impliceert dat je rechten had. En ergens was dat ook juist de bedoeling, omdat met de afschaffing van slavernij de Britten heel goed doorhadden dat dat geen omstandigheden waren waar ze hun, wat ze toen noemden, Britse onderdanen naartoe wilden sturen. Dus moest er iets van een garantie zijn, hè, dat ze wel goed werden behandeld. Maar de realiteit was dat het eigenlijk heel veel overeenkomsten had met de omstandigheden van de tot slaafgemaakte. Natuurlijk met belangrijke verschillen. Maar ze kwamen wel terecht in een koloniaal systeem van institutioneel racisme. Ze werkten op dezelfde plantages. Kregen ook te maken met zweepslagen en martelingen als het werk niet naar wens werd gedaan. Slechte medische zorg. Er zijn 5000 mensen omgekomen in de periode van contactarbeid. Dwangcontactarbeid. En dat waren allemaal jonge mensen die bij vertrek uit India gezond werden verklaard. Dus, en wat ik al zei, het feit dat er zoveel verzet was, laat echt wel zien dat het een onderdrukkend systeem was. Ja, er is de laatste tijd gelukkig wel meer aandacht voor. Binnenkort zelfs bij de VPRO met een reisserie van Nina Jurna. Maar er zijn ook boeken over verschenen van Tessa Leuscha onder andere. Denk je dat zo'n herdenkingsmars die jullie gehouden hebben na zo'n lange tijd, dat nog iets gaat uitmaken? Ja, al was het voor de geest van strijdvaardigheid binnen onze eigen gemeenschap. Ik denk dat als ik kijk wat er zeg maar aan er energie was in onze gemeenschap, dat we die zichtbaarheid hadden en ook dat we best wel veel zichtbaarheid hadden als gemeenschap in zijn geheel op 5 juni, waar er best wel veel persaandacht was voor Hindoestaanse immigratie. In ieder geval meer dan ik in de jaren daarvoor heb gezien. Dat alles bij elkaar, hè, want er waren heel veel evenementen die aandacht kregen. Maar dat bij elkaar echt wel dat stukje zichtbaarheid heeft versterkt, wat we in al die jaren daarvoor eigenlijk heel weinig hebben gezien. Wat is jullie doel hiermee? Dus naast de zichtbaarheid en naast de strijdbaarheid duidelijk maken. Moeten er ook excuses komen voor de dwangcontractarbeiders? Ik denk dat het heel gepast zou zijn. De erkenning en excuses en wellicht zelfs ook reparatie. Reparatie voor het leed dat is aangedaan. En dat is denk ik het stukje decolonisatie. Wat voor alle gemeenschappen die zijn gekoloniseerd door Nederland van belang is. Dus niet alleen de nazaten van tot slaafgemaakte en dwangcontactarbeiders. Maar goed, Nederland heeft in heel veel landen een koloniaal En denk je met de reparatie aan een financiële vergoeding of iets? Of wat moet ik daaronder verstaan? Niet alleen. Ik denk dat het gaat over herstelbeleid. Want de schade die Nederland heeft aangericht is niet alleen materieel, maar ook immaterieel. Het gaat ook over kolonisatie van de geest. Hoe ziet ons onderwijs eruit? Hoe gaan we om met het klimaat? Hoe gaan we om met herdenking? Hè? Er is bijvoorbeeld ook natuurlijk een initiatief op 3 mei wat een landelijke herdenking wilt organiseren voor alle nazaten van tot slaafgemaakte. Dus het gaat om een plek geven aan de koloniale pijn die Nederland heeft aangericht bij die gemeenschappen. En hoe dat dus doorwerkt in allerlei facetten in onze samenleving. Ja. Soms waarbij we niet eens stilstaan, hè, omdat we denken dat het normaal is. Maar dat we daar toch ook weer een kritische lens op loslaten en kijken hoe we dat anders kunnen doen. Waarom is het voor die datum 5 juni gekozen? Omdat op 5 juni 1873 het eerste schip vanuit India vertrok. Of niet vertrok, maar aankwam in Suriname. Dus dat is eigenlijk de datum dat de eerste dwangcontactarbeiders in Suriname aankwamen. En wat ik van belang vind om hier te benoemen is dat de reden waarom die herdenkingsmars denk ik ook zo uniek was, is dat in onze gemeenschap heel lang Hindoestaanse immigratie is gevierd. Dus we zagen altijd Hindoestaanse immigratie viering. En eigenlijk is dat heel gek als je bedenkt dat 5 juni het begin was van een periode van onderdrukking. En de reden waarom Hindoestaanse immigratie altijd wordt gevierd is dat het ook het begin was van een specifieke cultuur van Hindoestanen. Omdat we met de reis van India naar Suriname. Naast de Zuidoost-Aziatische elementen ook de Caribische flavor kregen. Yeah. En dat er een specifieke cultuur en taal en muziek is ontstaan die je in India niet ziet. Nee, dat heeft zich heel erg gemengd, hè? Want op Trinidad eten ze ook roti. Ja, precies. Het is echt een hele, zoals ik zei, een hele specifieke cultuur. Dus dat stukje heeft lange tijd de nadruk op gelegen. En wat wij eigenlijk met die herdenkingsmars wilden doen, was aangeven van, hey, naast het vieren van onze cultuur moeten we niet vergeten dat het ook gepaard is gegaan met heel veel pijn en leed. En daar besteden we eigenlijk heel weinig aandacht aan. Dus eigenlijk zeggen we van, 5 juni moeten we niet alleen vieren, maar vooral ook herdenken. Recht doen aan de pijn en de opofferingen die onze voorouders hebben gebracht om die vooruitgang te boeken. Nou, is er deze maand en ook wel nog in juli rond Kitty Kotti heel veel te doen rondom herdenken slavernijverleden. Zijn binnen die herdenkingen en plechtigheden ook nog, is daar ruimte voor de Hindoestaanse gemeenschap? Ja, ik denk dat dit nu een gevoelig punt is. We hebben nu natuurlijk het herdenkingsjaar slavernijverleden. En er is een initiatiefvoorstel in Amsterdam, ingediend door de fractie Denk, om contactarbeid, en dan niet alleen van Hindustanen, maar van Chinezen en Javanen ook. Hè, want die drie gemeenschappen zijn geraakt door dankcontactarbeid. Ja. Ja. Om dat mee te nemen. Grote juist, gemeenschappen nu ook in het Caribisch gebied. Hè? Ook op de Nederlandse eilanden van Chinezen. En wij hebben ook die, wij voelen ook de effecten van het koloniaal verleden. En eigenlijk is er nu best wel een spanning in het maatschappelijk debat, waarin sommigen uit de Afro-Surinaamse gemeenschap aangeven dat dat niet samengebracht mag worden, omdat het twee verschillende geschiedenissen zijn. Daar verschillende meningen over. Want er zijn ook mensen in de gemeenschap, Afro-Surinaamse gemeenschap, die aangeven dat ze het juist belangrijk vinden om te verbinden. Dus dat is nu eigenlijk onderdeel van het maatschappelijk debat. Wij vanuit het Tsunamihuis staan wel achter die verbinding, omdat we eigenlijk altijd staan voor het bundelen van krachten. Want het gaat niet alleen over die geschiedenis, het gaat ook over het heden en hoe gaan we met elkaar om in de strijd tegen racisme. Als we die strijd kunnen verbinden, dan staan we ook gewoon krachtiger in die strijd. Klopt. Dus wij staan echt voor solidariteit en verbinding. En ik even alleen voor mezelf sprekend, want ik kan niet voor de hele Afro-Caribische gemeenschap spreken. Maar ik heb daar altijd ook wel behoefte aan gehad. Als kind al. Van, hè, maar waarom doen we het niet samen met de Hindustanen? Ja, en ik denk dat het ook weer een stukje koloniale erfenis is in de zin van verdeel en heers, hè, waarbij we gewoon etnische spanningen hebben in onze gemeenschappen. En dat is eigenlijk ook de reden dat we de hele maand vanuit Tsunamihuis, naast de herdenkingsmars van 5 juni, de hele maand Indian History Month meets Kitty Kotti maand vieren. Waarbij we als thema solidariteit hebben en eigenlijk zeggen van, hey, we erkennen dat we etnische spanningen hebben in onze gemeenschap. Dat moeten we bespreekbaar maken, dat moeten we overwinnen. Dus we organiseren ook 4 dialoogtafels specifiek tussen Afro-Surinamers en Hindustanen. En dat zijn Kitty Kotti dialoogtafels, waarbij we dus eigenlijk volgens de vorm van de Kitty Kotti tafel dat gesprek met elkaar aangaan. Ja, dat is een speciale gespreksmethodiek, hè? Om elkaar beter te leren begrijpen, waarin vooral vragen gesteld worden in plaats van meningen gedeeld worden. Ja, en ook echt actief luisteren. Dat je echt de tijd neemt om goed te luisteren van, wat zegt die ander nou eigenlijk? En ook specifiek de pijn die iemand daarin ervaart te erkennen. En ik denk dat dat stukje juist door die etnische spanningen soms verloren gaat. En we hebben de eerste gehad afgelopen week ook, de dag na 5 juni. Hoe ging het? Utrecht. En dat was echt heel bijzonder. Ja, dat was ik kreeg ook nog de feedback van mensen dat het echt ook een stukje bewustwording heeft versterkt. En een onderdeel wat we hebben toegevoegd, een van de onderdelen die we hebben toegevoegd, zijn ook verhalen uit de geschiedenis. want dat hoort ook bij die Indian History Month meets Kitty Kottie Maand, uit de geschiedenis van solidariteit tussen mensen van uit de Afrikaanse diaspora en Indiase diaspora. En dan blijkt dus dat er ontzettend veel verhalen zijn van collectieven, van individuen, van zelfs staten die met elkaar samenwerkten vanwege die koloniale erfenis. En eigenlijk is het dus heel gek dat we in Nederland dan niet met elkaar samenwerken. Als je kijkt naar het grote plaatje. Hele bijzondere verhalen van echt anti-racistische en anti-koloniale collectieven. Die zeiden, hey, we erkennen dat we die gedeelde pijn hebben. Laten we samenwerken. Dus we proberen dat deze maand ook echt te belichten. In de hoop dat we elkaar kunnen inspireren om te verbinden. Ja, want ik heb vooral, in ieder geval als kind opgroeiende verhalen gehoord over dat Hindustanen zich beter voelen dan de Afro-Caribische zwarte Nederlanders. Ja, dit zijn inderdaad de ervaringen en de verhalen ook die we bespreekbaar proberen te maken van, goh, waar komt het dan vandaan? En is het verhaal gelijk aan de realiteit? Hè? Ja. En ik denk dat juist ook die Kitty Kottie tafel heel erg dwingt om te reflecteren van, hey, hoe komt dat eigenlijk dat die verhalen er zijn? Ja, precies. En wat heeft want we hebben wel mijn relatie veranderen. Het zijn wel verschillende geschiedenissen. Maar uiteindelijk zitten we allemaal in hetzelfde schuitje, natuurlijk. We zijn in een ander land groot geworden dan we anders op waren gegroeid. En met allerlei andere culturen waar we dan ineens mee moesten gaan samenleven. Waar je dan ineens een volk mee was, terwijl je allemaal uit een andere cultuur komt. En waar je een taal mee ontwikkelt en eetgewoontes en al die dingen meer. En inmiddels zitten we met z'n allen hier in Nederland. Ja, en moeten we dealen met dat systeem van institutioneel racisme, wat ons allemaal raakt. Als we het hebben over etnisch profileren, ongelijke kansen op de arbeidsmarkt. Dat zijn aspecten die ons allemaal raken. Ja. En dat is denk ik ook het stukje waar we eigenlijk veel te weinig over hebben. Van, goh, wat zijn die gezamenlijke ervaringen dan? En hoe kunnen we daarin krachten bundelen? En ik denk dat we dat denk ik in die hele discussie soms vergeten. Dat we zo erg kijken naar de verschillen in het verleden. Dat we vergeten dat we zoveel overeenkomsten hebben, ook in het heden. Ja, precies. En wat de koloniale machten voor rol hebben gespeeld om die verschillen juist extra te benadrukken. Ja, of in stand te houden. Of het zelfs te veroorzaken. Ja, zeker. Maar dan is er ook nog iets. Tijdens de mars waren er ook speciale vlaggen gemaakt. Heeft dat dan iets te maken met verschillende culturen? Of waarom deze vlaggen? Ja, dat is ook wel een leuk verhaal om te delen, want deze mars is eigenlijk onderdeel van een internationaal initiatief door een Indo-Trinidadiaanse kunstenares. Haar naam is Renluka Maharaj en zij heeft dus bedacht om als kunstvorm vlaggen te maken waarbij ze foto's van Hindustaanse voorouders print zeg maar op die vlaggen om dat stukje geschiedenis zichtbaar te maken. En zij heeft toen in september 2022 in Queens, New York, een eerste mars gehouden. En zij wilde het nu internationaal doen. Toen heeft ze met ons contact gezocht en gezegd van, goh, kunnen we dit ook in Nederland doen? En toen hebben wij gezegd van, ja, hartstikke mooi. Alleen, wij hebben geen foto's van onze voorouders. We hebben wel foto's uit de geschiedenis, maar niet, zeg maar, foto's waarvan we weten dat het de overgrootouders zijn van onze families, bij wijze van. En toen hebben we gezegd van, kunnen we niet eerbetoon geven aan de verzetstrijders? En dus de namen, de 31 namen van de mensen die zijn vermoord op die vlaggen zetten, zodat we dat juist zichtbaar maken. En dat vond ze een heel mooi idee. Dus die mars is geleid door Hindustaanse vrouwen die dus vlaggen droegen met de namen van de mensen die verzet hebben gepleegd en zijn vermoord specifiek tijdens de opstanden in 1884 op Zorg en Hoop en in 1902 in Marienburg. Wauw. En Gaat deze mars dan nog verder? Is de volgende mars alweer ergens anders? Misschien dit weekend wel? Nou, voor ons in Nederland hebben we wel gezegd van... goh, dit was zo bijzonder en is eigenlijk zo mooi... qua energie en zichtbaarheid dat we dit jaarlijks willen gaan doen. Dus dat het een jaarlijks terugkerend initiatief wordt. En voor Rinluca als kunstenares, zij is nu dus bezig om op andere plekken in de wereld... waar die diaspora leeft van nazaten van contactarbeiders, dit op te zetten. Misschien kunnen we wel ooit een hele juni maand herdenken. Ja, want één zo'n dag, hè, op 1 juli, dat is ook wel heel karig. Dus het zou een goede stap zijn. Wanneer zijn de volgende Kitty Kotti tafels? De eerstvolgende is op zondag 18 juni in Den Haag van 2 tot 4. En die vindt plaats bij de Algemene Hindoe-basisschool. En er zijn nog plekken. Dus voor de mensen die het interessant vinden, kunnen ze het Tsunamihuis checken. Daar staat alle info, tsunamihuis.nl. En even spellen. Daar hebben we nog eentje. Kijk nog even spellen. S-A-R-N-A-M-I-H-U-I-S. Dus tsunamihuis.nl. Of op Facebook kun je ons vinden en Instagram. En op 18 juni dus in Den Haag. Op 21 juni in Rotterdam. In Ballon Rouge in de avond. En op 26 juni in Amsterdam bij Vereniging Ons Suriname. Dankjewel. Organisator van de herdenkingsmars, Pravini Baburam. Ja, en veel succes met de volgende Kitty Kotti tafels. Dankjewel. Mahalia's nieuwe single Cheat is een droom die uitkomt voor de singer-songwriter. Ze mocht samenwerken met JoJo, waar ze al jarenlang fan van is. Mahalia zei over het nummer: ik hou ervan om te zien hoe mensen door moeilijkheden bij elkaar terugkomen. En alles aan dit nummer vertegenwoordigt dat. Dit is Mahalia en JoJo met Cheat. Once a cheat, always a cheat. Pretend all over your face. You busybody, you can't stay in one place. You were out romancing and now you're asking for one more chance. I'ma give you. I can't concentrate. It is much too late. My mind is in debate and it rotates. When I saw you today, my heart beat erased. The way you looked at me made me wonder. Now that I'm grown, do you still picture me walking around in your house like I used to be? It must flow naturally. If I had it my way, I would teach you. True. Sometimes I wonder, do you miss the way I made you change your teeth, or how we woke up like a perfect family? Worst day, I lift you higher than your weed way. You know you're still the best to hit my VJ. Ja, journalist Melissa Stampert nu. Zij is onze oren en ogen op Aruba en neemt ons ook vandaag weer mee in het lokale nieuwslandschap van Aruba. Bonocci, Melissa. Bonocci. Voordat we in het nieuws of de actualiteiten van Aruba duiken, we hadden net iemand aan de telefoon die het had over het herdenken rondom Hindoestanen. Hè, de dwangcontractarbeiders die naar het Caribisch gebied zijn gebracht na afschaffing van de slavernij. Hoe groot is die gemeenschap op Aruba? Er is wel een... Ik kan je niet vertellen hoe groot die gemeenschap, maar ik weet wel dat het een bekend gemeenschap is. Dus het is wel groot genoeg dat het het is aanwezig genoeg om precies. Ja, ja, want op Curaçao heb je ook heel veel Hindoestanen. Chinezen. Is dat op Aruba vergelijkbaar? In verhouding, zeg maar? Ja, zeker. Zeker. Het is echt te vergelijken met Curaçao. Voor Bonaire zou ik het niet kunnen zeggen, maar de situatie op Aruba lijkt op die van Curaçao. Er zijn op Aruba heel veel Chinezen, maar ook inderdaad de Hindoestaanse gemeenschap is ook redelijk groot. Weten mensen ook dat dat groepen zijn die na daadwerkelijk de slavernij was afgeschaft, ja, onder dwangcontract stonden? Nee, ik denk niet dat hier dat men dat weet. Maar dat komt ook omdat het slavernijverleden eigenlijk enorm onderbelicht wordt. Dat is het geval ook op andere eilanden, dat het dan een donkere passage is. Maar voor Aruba is het slavernijverleden wat anders dan de andere eilanden. Omdat er op Aruba geen plantage-economie was. Er waren wel plantages, maar best wel klein. En de tot slaaf gemaakte, het aantal was aanzienlijk minder. En dat zorgde ervoor dat het eigenlijk niet besproken wordt. Dus het leeft eigenlijk niet. Dus dat verleden van de dwangarbeid, dat zou ook niet iets zijn wat Arabanen zouden weten. Nee. Nee. Dus dat wordt in Nederland niet op school verteld. En in het Caribisch gebied ook niet. Nee, klopt. Nee. Toch nog eens een keer echt goed veranderingen komen, toch? Ja, die komma, ja, waar Rutte het over had. Ja. Maar hoe leeft dan het herdenkingsjaar op Aruba? Nou, ik moet zeggen dat ik wel blij ben met hoe het nu... Nou ja, ik ben blij en toch iets minder blij. Omdat het heeft er wel voor gezorgd dat mensen dan actiever hiermee bezig zijn. En dat men, zoals ik al zei, het is een enorm onderbelicht onderwerp. Wij hebben het niet op school gehad als onderdeel van ons eigen geschiedenis. Dus voor heel veel mensen is het een vergeten pagina van onze geschiedenis. Dus men weet het eigenlijk niet. En nu zijn er wel initiatieven om ervoor te zorgen dat wel belicht wordt. Wat ik dan minder fijn vind, is dat het programma zelf, van hoe het vorm gaat gegeven over de herdenking, dat verloopt niet helemaal soepel. Omdat Nederland na de excuses van 19 december had aangekondigd dat er fondsen beschikbaar zouden zijn voor meer bewustwording. Maar tot nu toe blijft het heel onduidelijk hoe en wat. En er zijn wel voor de herdenkingdag zelf fondsen beschikbaar gesteld. Voor heel het Koninkrijk. Maar de eilanden werden steeds te laat op de hoogte gesteld. Of de drempel voor de aanvragen waren, ze blijven gewoon heel hoog. Dus om je een indruk te geven, bij Mondriaan Fonds volgens mij slechts 15 aanvragen uit het Caribisch gebied zijn gehonoreerd. En van 150 volgens mij. Yeah. Dus dat is wel heel klein. Yeah. Dus dan heb je toch het gevoel dat je steeds een achterstand hebt. Er was sprake van dat het makkelijker gemaakt ging worden voor de mensen uit het Caribisch gebied om aanvragen in te dienen. Want het schijnt ook nog een rompslomp geweest te zijn. Voordat je je aanvraag had ingediend, was je bijna afgestudeerd. Dat klopt. En ook het feit dat de commissie eigenlijk... zij moeten dan vanuit Nederland bepalen wat dan... maatschappelijk belang is voor Aruba bijvoorbeeld, terwijl ze dan niet eigenlijk de lokale context kennen. Dat zorgt inderdaad wel voor een hoge drempel. En dat zou eigenlijk weggehaald worden. Maar als je dan ziet dat er slechts 15 aanvragen zijn aangenomen, dan blijft het toch nog steeds hoog. Ja, ja, en dat doet je dan ook afvragen van waarom daar zo weinig en in Nederland dan zoveel. Maar er is wel meer aandacht voor ook de situatie en de geschiedenis van Aruba sinds het koninklijk bezoek in februari. En toen stond iemand op om een protestlied te gaan zingen, toch? dat klopt. Dat was inderdaad een activiste. Ik zou haar een activiste willen noemen. Omdat zij dan inderdaad vindt dat er dan meer aandacht voor het slavernijverleden. Maar ook gewoon de pijn die dan niet besproken wordt. En toen heeft ze inderdaad tijdens bezoek bij de universiteit... was ze begonnen om een Amerikaans protestlied te zingen... maar werd ze dan onderbroken en eigenlijk gevraagd om de aula te verlaten. Ja. Sinds ze is gewoon meegenomen. Ja. Dus, nee, eigenlijk niet. Nee, inderdaad, ik moet ze is gewoon... dat ik erbij was. Ze was inderdaad ze werd wel gevraagd. Ja, ze was best wel beleefd behandeld. Ja, klopt. Ja, want ze ging zingen... En volgens mij had ze eigenlijk een achteraf zei ze dus dat ze eigenlijk een heel actieplan had bedacht. Want ze wilde eigenlijk gaan zitten en eigenlijk, hoe noem je dat? Dat je dan gewoon daar gaat zitten. Ja, en een sit-in. Ja, dat je een sit-in wilde ze doen en dan eigenlijk... haar liedje zingen en volgens mij ook nog een gedicht voordragen. Maar ze kreeg daar de kans niet voor. Nee. En toen ze haar hadden gevraagd om weg te gaan, toen wilde ze gaan zitten. Dus toen werd ze inderdaad wel was gepakt om ervoor te zorgen dat ze niet ging zitten. Nee. En, maar ze ging best wel rustig weg. Ja. Dus er was geen sprake van... rel, tafereelen of zoiets. Nee, dat viel mij ook wel op. Nou ja, hopelijk dat we na dit herdenkingsjaar toch dat we ander soort gesprekken kunnen gaan voeren. Want steeds dezezelfde gesprekken is ook op een gegeven moment een beetje vermoeiend. Ja. Toch? Dat er wel verandering komt. Inderdaad. Ja, dat hoop ik ook. In ieder geval voor Aruba vind ik het wel fijn dat het meer besproken wordt. Ja. Omdat er vaak meer gekeken wordt naar Curaçao. En dan kent iedereen wel het verhaal van Tula. Maar de verhalen van wat er hier gebeurt... of hier is gebeurd, dat kent men niet. Nee. Dus in die zin ben ik wel blij dat er iets nu in gang is gezet. En hopelijk... over een jaar kunnen we dan inderdaad een ander gesprek voeren. Ja, want op Aruba zijn veel oorspronkelijke bewoners van de eilanden weggevoerd, hè? Ja, en het is echt weggevoerd. En dat wordt dan wel... Ja, ik zeg maar even weggevoerd, maar... Slavernij. Ja. Ja, ze werden wel... ze werden wel weggevoerd van de eilanden. Zijn ze niet vermoord? Ze zijn weggevoerd. Nou, een deel is vermoord, maar een deel is ook weggevoerd naar Dominica. Dus echt wel weggehaald. Ja. En vandaar ook de nauwe banden met Santo Domingo. Nou, Melissa, we kunnen hier nog heel lang over doorgaan. Want er is nog genoeg te bespreken. Maar we hebben ook het nieuws op Aruba. Dat klopt. En even het kleinste nieuws wat denkbaar is. Zeker op een land als Aruba zonder seizoensveranderingen, grote seizoensveranderingen. Hoe is het weer daar? Nou, normaliter zou ik altijd zeggen, het is lekker warm en aangenaam. Maar ik moet wel zeggen dat de afgelopen 2 weken het best heet was. Het gevoelstemperatuur liep flink op. En vorig weekend was er zelfs een waarschuwing dat het tussen de 40 à 45 graden zou voelen. En... meestal is het, zoals ik al zei, aangenaam. Omdat wij een noordoostpassaat hebben. Dus dan hebben we wind. Mm-hmm. Maar nu was dat niet het geval. En in gesprek met de meteorologische dienst... die herhaalde dat er geen sprake was van een hittegolf. Het is eerder gevoelstemperatuur. Maar door de hitte was het energiegebruik gestegen, omdat men zoveel mogelijk binnen in de airco probeerde te blijven. En dat had toch wel gevolgen voor het energieverbruik. Er was een piek in het weekend, waardoor er op zaterdag en op zondag kortsluiting op het netwerk ontstond. En op meerdere plekken op het eiland viel de stroom uit. Wauw, en dat met zulke hitte ook. Ja. Ja, geen airco dus. Ik kreeg dat te maken op zondag. Het was echt niet prettig. Nee. Dus, ja. Vrezen jullie ook voor dat dit in de toekomst vaker gaat gebeuren? Nou, in een persbericht dat het energiebedrijf stuurde, hebben ze echt met die woorden dus gezegd dat het echt door de hitte is geweest. En ze maken zich wel zorgen dat er een piek in juni is gebeurd, terwijl dat vorig jaar eigenlijk pas in september te zien was. Want september is eigenlijk onze warmste maand in verband met het orkaanseizoen. Dus dat dat in juni gebeurt, als het heter wordt, zorgt dat wel voor meer uitdagingen, omdat het meer druk zet op het netwerk van het bedrijf. Mm-hmm. Dat is direct een gevolg van klimaatverandering. Zeker. En in gesprek met de meteo, die zei inderdaad dat ze dan de afgelopen 30 jaar een stijging door klimaatverandering hebben gezien van 0,3 graden. Dus het wordt echt wel steeds warmer. Ja, en dat, iedereen, dat is nu duidelijk veel. Voelbaar. Iedereen die zegt dat klimaatverandering een hoax is, zou ik willen uitnodigen. Ja, want hier hebben we ook een hittegolf, hè, nu. Het is niet te vergelijken met wat jullie meemaken, maar voor Nederlandse begrippen was het heel warm. Zeker voor juni, inderdaad. Zijn er op Aruba voldoende maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan? Nou, toevallig was er in april dus een klimaatconferentie met de Nederlandse klimaatminister Rob Jette en de andere eilanden, vertegenwoordigers van de andere eilanden, om eigenlijk een routekaart te gaan bepalen voor de eilanden. Dus eigenlijk zijn er niet, is er geen beleid ervoor. Er zijn wel, ze streven naar bepaalde doelen. Maar dat is nu niet helemaal duidelijk. Het is wel zo dat ze bewust zijn dat er uitdagingen zijn. Maar hoe het aan te pakken, dat is nog niet duidelijk. Oké. En er is ook een persconferentie over het herdenkingsprogramma van het slavernijverleden op Aruba. Hebben ze een beetje laten doorschemeren hoe het herdenkingsprogramma eruit komt te zien? Nee, die persconferentie moet nog komen. Dat wordt pas volgende week bekendgemaakt, dus dat blijft wel een beetje spannend. Wel zei de premier, omdat er deze week wel gesprekken waren met de cultuursector, om te kijken hoe ver iedereen is en wat er dan gedaan kan worden. En de premier van Aruba die zei dat ze het wel belangrijk vinden om de afschaffing te herdenken met of zonder steun van Nederland, omdat dit onderbelichte geschiedenis echt de aandacht verdient. Maar wat ze precies, hoe dat vormgegeven gaat worden, dat blijft nog... Wat zou je zelf graag willen zien? Een vraagteken. Ik zou zelf graag... sowieso zou ik heel graag dat ze dan meer aandacht aan de geschiedenis. Dus echt meer vertellen over. Want omdat het zo anders is dan de andere eilanden, heb je bijvoorbeeld situaties op Aruba dat in hun familie zowel slavenhouders als tot slaafgemaakte in dezelfde familie zitten. En mensen zijn zich daar niet van bewust. Ja. En om dat gesprek eigenlijk op gang te brengen, vind ik dat wel op een of andere manier moet gebeuren. En niet alleen maar dat bespreekbaar maken, maar ook eigenlijk de veerkracht van de tot slaafgemaakte, van de families. Want er is een slavenregister, met name. Mm-hmm. En dat is niet echt zichtbaar op het eiland. Dus ik zou heel fijn vinden als dat gewoon meer bekendheid krijgt. Nou, we houden het in de gaten. En over een paar weken zullen we vast de update horen hoe het herdenkingsprogramma eruit ziet. Melissa, dank je wel voor het nieuws op Aruba. En hopelijk is het weer lekker warm en niet te heet bij jullie. En dan wensen we je nog een hele fijne succes avond. Succes met de hitte. Ja, dank je wel. Dank je wel. Fijne avond. Ja, het is nog wel even leuk om... Leuk. Even een klein stukje te luisteren, hè, van het liedje dat klaarstaat. Maar we hebben niet de volle 4,5 minuut die het duurt. Het is een nummer uit de film 12 Years a Slave, Little Girl Blue. Dat gaat over het gevoel van verlorenheid en eenzaamheid. En over hoe je soms helemaal alleen kan lijken te staan met deze gevoelens. Laura Mvula, Little Girl Blue. Sit there and count your fingers. What can you do? Oh, girl, you're through. Sit there. Count your little fingers. Unhappy little girl blue. Sit there and count the raindrops. Zonde. We gaan hem gewoon op de lijst zetten om een andere keer in zijn volledige 4,5 minuten draaien. Zometeen is auteur en onderzoeker Anita Nanhoe te gast. Zij schreef een boek over het zelfbeschikkingsrecht van de arbeidsmigratie van Brits-Indische vrouwen na afschaffing van de slavernij. Maar eerst het nieuws van 4 uur. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. De president van Tunesië wil niet dat zijn land de grenswacht voor andere landen wordt. Dat zegt president Kais Saied een paar uur voordat hij Europese leiders ontmoet over migratie. Dat meldt persbureau Reuters. Onder meer premier Mark Rutte komt naar Tunis met handelsverdragen en financiële hulp om het land over de streep te trekken. Het land moet dan voorkomen dat illegale migranten over zee naar Europa vertrekken. In Rotterdam-Beverwaard is vanavond een explosie geweest. Er zijn geen gewonden gevallen. Er is vooralsnog ook niemand aangehouden. Explosieve experts deden onderzoek. De politie wil getuigen spreken en roept mensen die camerabeelden hebben op zich te melden. In Rotterdam zijn de afgelopen maanden onder haverklap explosies. De Duitse justitie onderzoekt of Polen als uitvalsbasis is gebruikt bij de aanslag vorig jaar op de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2. Dat meldt het Amerikaanse blad The Wall Street Journal. De Poolse regering zou niet op de hoogte zijn van dat onderzoek. En het Duitse onderzoek dat richt zich ook op de mogelijke betrokkenheid van Oekraïne bij die sabotageactie. De Oekraïnse president Zelensky ontkent. In Tiel is een man opgepakt die verdacht wordt van de moord op zijn stiefdochter in Roemenië. Het lichaam van het meisje van 12 werd vorige week gevonden in een appartement in Boekarest. Naast de stiefvader wordt ook de moeder van het meisje verdacht van de moord. Zij werd deze week al aangehouden in Spanje. Voetbal, Manchester City heeft de Champions League gewonnen. In de finale waren de Britten met 1-0 te sterk voor Internazionale uit Milaan. Het enige doelpunt werd in de 68e minuut gemaakt door Rodri. Het is de eerste keer dat Manchester City de Champions League heeft gewonnen. Het weer, het wordt niet koeler dan 16 tot 18 graden. Verder wordt het vandaag weer een zonnige dag. Op veel plaatsen rond de 30 graden. En ook maandag is het tropisch. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Nawa Sira van Sluis. Zelfbeschikkingsrecht is een krachtig concept dat het recht van een individu beschermt om zelf te bepalen wat er met zijn of haar leven gebeurt. Het gaat hierbij om de vrijheid om eigen keuzes te maken en deze keuzes in alle vrijheid uit te voeren. Zonder dat anderen hier ongevraagd invloed op uitoefenen. Anita Namhu is een onderzoeker en auteur die zich toegewijd heeft aan het zelfbeschikkingsrecht van diverse groepen in de samenleving. Anita heeft net een boek uitgebracht, De arbeidsmigratie van Brits-Indische vrouwen na afschaffing van de slavernij. De strijd tegen drie patriarchaten om hun zelfbeschikking is de ondertitel. Goedenacht, Anita. Goedenacht. Je bent niet bij ons in de studio, maar op afstand. En wat we wel met iedereen doen die op dit moment bij ons in de uitzending is, is speeddaten om je iets beter te leren kennen. En dat kan ook prima op afstand. Dus dat gaan we zo meteen doen. We gaan een minuut lang allerlei vragen en stellingen aan je voorleggen. En de bedoeling is dan dat jij daar zo kort en bondig mogelijk op antwoordt. Ben je er klaar voor, Anita? Ja hoor. Ja, dan start ik de timer. Ja. Waar lig jij wakker van? Als er iets met mijn zoon aan de hand is. Puberteit overslaan of nog eens beleven? Sla maar over. In welk tijdperk zou je willen leven? Het huidige tijdperk vind ik wel erg luxe. Dat is wel mooi. Waar word je blij van? Oh, dat is zo simpel. Wanneer ik mijn zoon zie lachen. Welk seizoen is jouw lievelingsseizoen? Zomer. Lekker warm. Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen? Werk is wat minder. Ja. Voor wie zou je een standbeeld willen oprichten? Mijn moeder. Dat is het eerste wat er in me opkomt. Mijn moeder. En wat is het beste advies dat je ooit hebt gegeven? Relativeren. Alles in het leven relativeren. Als je tegenslagen hebt gehad. Mooie antwoorden, Anita. Ja. Goeie afsluiter ook. Ja. En de bel ging er heel oneerbiedig doorheen, maar je was net aan het vertellen nog relativeren. Dat is belangrijk voor je. Ja, als je tegenslagen in het leven hebt gehad, altijd beseffen dat er zoveel mensen zijn die het nog veel erger hebben. Hè, dus dat het nog erger had kunnen zijn. En sterker nog, bij tegenslagen altijd nadenken van oké, wat kan ik hiervan leren? En hoe erg is het nou eigenlijk? Hoe erg is het? Ja, en hoe erg is het nou eigenlijk echt? Want tenminste, zo probeer ik zelf altijd een beetje te relativeren. Van, als ik als ik ergens van baal, dan denk ik van ja, nou, stel dat ik nu te horen krijg dat ik er morgen niet meer ben, hoe erg is dit dan echt? Ja, dan zal ik het er vandaag even goed van nemen. Ja, precies. Ik was op weg, ik was te laat vandaag met deze uitzending, omdat mijn auto weggesleept was. En in Amsterdam zijn ze echt heel overdreven streng, want ik heb een oplaadbare auto en die stond vlak achter de laadplek, maar niet erop. Mm. En dat vonden ze dan toch, wegslepen waard. En toen dacht ik van, oké, hoe erg is dit echt? Het is wel balen. Ik moet nou Sira even laten weten dat ik wat later ben. Maar verder, ja. Ik denk dan altijd van die mensen die je auto hebben weggesleept, stel dat zij alleen nog één dag te leven hebben, dan hebben ze dat toch eens gedaan. Ja. Zo kan je er ook naar kijken. Ja, inderdaad. Anita, maar over relativeren, dat lijkt ook wel een beetje in tegenspraak als je het hebt over onderzoek doen naar zelfbeschikking. Ja, het valt op zich wel mee hoor. Ik denk dat het goed is om de geschiedenis goed in beeld te hebben. En waarom? Ja, omdat we dan dit soort fouten in de toekomst kunnen voorkomen. Maar van de geschiedenis kunnen we ook op een andere manier leren. Namelijk, wat is nou bijvoorbeeld een succesaanpak als het gaat om het opheffen van ongelijkheden in de samenleving? Wat werkt wel en wat werkt niet? Maar dan heb je het over twee dingen, hè? Want je hebt onderzoek gedaan naar zelfbeschikking. En wat heeft dat dan te maken met het opheffen van ongelijkheid in de samenleving? Nou, zelfbeschikking heeft alles te maken met bijvoorbeeld het slavernijverleden, maar de contractarbeid. Dat waren tijden en maatregelen in de samenleving waardoor mensen niet over zichzelf konden beschikken. De slavernij was het natuurlijk zo dat mensen helemaal geen zelfbeschikking hadden. En bij de contractarbeid ging het om perioden van 5 jaar, waarbij mensen geen zelfbeschikking hadden. Dus dat, wat kunnen we van het verleden leren? Mm-hmm. Ik heb dit boek geschreven over de zelfbeschikking van Brits-Indische vrouwen die een arbeidscontract tekenden voor 5 jaar. En gedurende voor die 5 jaar vanuit India naar Suriname gingen. Voor die 5 jaar hadden zij gaven zij zichzelf als het ware weg, contractueel gaven ze zichzelf weg voor arbeid op het land. Kozen ze daar helemaal zelf voor? Niet allemaal. Een deel van de vrouwen die... Er is een hele discussie of het vrijwillig was of niet. Ja, deze vrouwen leefden in bizarre omstandigheden in India. Heel veel van die vrouwen leefden op straat. En dan moesten ze van de prostitutie leven. En die zagen dan de contractarbeid, dus werken op in de landbouw, als een oplossing om uit die prostitutie te komen. Deze kozen er zelf voor. Andere vrouwen die in India weinig tot geen zelfbeschikking hadden, die waren bijvoorbeeld getrouwd met iemand waar ze niet van hielden, waren verliefd op iemand anders, die zijn er vandoor gegaan met die ander. Ja, dus die hebben die man opgezocht, zijn samen er vandoor gegaan richting Suriname om voor 5 jaar contractarbeid te verrichten. En wel hun leven te kunnen leven zoals ze dat zelf wilden. Dus op zoek naar meer vrijheden, op zoek naar meer zelfbeschikking. Ja, maar dat viel tegen. En ook waren er vrouwen die ontvoerd werden. Ja, dat viel wel tegen. En toch waren er momenten van zelfbeschikking. En waarschijnlijk ook wel meer dan in hun... oorspronkelijke situatie in India. En dat ligt hem dus aan het kunnen kiezen met wie je misschien wil zijn? Of moet ik daaraan denken? Ja, hoe je leven wil leven. Ja. Hoe je je leven wil leven, met wie je dat wil doorbrengen. Eigenlijk gewoon met wie jij je lichaam wil delen. Ja, met wie wil je wel naar bed en met wie niet. Zijn dit dezelfde mensen als waar we het eerder in de uitzending over hadden, die... voor wie de herdenkingsmars gehouden is in Den Haag op 5 juni? Ja, dat klopt. Dit gaat om die contractarbeiders. Ja, hartstikke mooi dat die herdenkingsmars is gehouden. Ja. Het waren 34.000, dus ruim 34.000 contractarbeiders die tussen 1873 en 1917 van India naar Suriname gingen en werden gebracht. Een reis van 3 maanden op een schip. Wow. En die in Suriname aangekomen in de landbouw aan het werk gezet werden, op de plantages, om de voormalig tot slaafgemaakten te vervangen. Hoe zagen dat soort contracten tussen aanhalingstekens eruit? Die hadden voorwaarden. Bijvoorbeeld dat je dus 5 jaar lang contractarbeid zult verrichten. Tegen betaling? 40 cent voor vrouwen en 60 cent voor mannen per dag. Dat was het contractuele bedrag. Maar in werkelijkheid kregen ze minder uitbetaald. Nog minder? Nog minder. En even ter vergelijking, de voormalig tot slaaf gemaakten, die kregen na afschaffing van de slavernij 2,50 gulden per dag. Zowel de mannen als de vrouwen. Toen kwamen de Britse Indiërs Suriname binnen en die kregen dus 40 cent of 60 cent als zij een volle dag werk hadden geleverd, wat vergelijkbaar was met de voormalig tot slaaf gemaakten. Wauw. Heeft dat verschil er ook mee te maken dat er spanningen zijn? Pravini Baburam sprak daar al over in onze uitzending. Dat er spanningen zijn ontstaan tussen de verschillende culturele groepen in Suriname. Ja, zeker. Want in het begin, de voormalig tot slaaf gemaakten, die werden dus weggedrukt door de Britse Indiërs, die veel minder kosten. Dus tastte de onderhandelingspositie van de voormalig tot slaaf gemaakten aan. De plantage-eigenaren vonden 2,50 gulden gewoon veel te duur. Maar die wilden wel het werk gedaan krijgen wat de voormalig tot slaaf gemaakten aan deden. Ja, want daarvoor hoefden ze er helemaal niks voor te betalen. Nee, maar er zit nog wel iets, een nuance aan vast, een nuancering. Want daarvoor hadden ze, bekostigden ze wel de huisvesting en de voeding van de tot slaaf gemaakten. En dat viel dan nu ook weg. Dat moesten ze zelf betalen van die 2,50 gulden. En de Britse Indiërs die kregen kosteloos huisvesting en gezondheidszorg. Voeding moesten ze wel voor betalen, maar huisvesting en gezondheidszorg kregen ze kosteloos. Was het verschil het verschil was dan veel kleiner? Het was iets kleiner. Het was iets kleiner. Ja. Maar de tot slaafgemaakten waren na afschaffing van de slavernij wel vrij om te gaan werken waar zij dat wilden. En de Britse Indiërs niet. Die moesten per se 5 jaar op die ene plantage blijven. Maar goed, in die tijd gingen de voormalig tot slaafgemaakten de Britse Indiërs wel ervaren als concurrentie op de arbeidsmarkt. Maar ook als, zij deden het mindere werk voor bijna niks. Dus het werk dat de voormalig tot slaaf gemaakt helemaal niet meer wilde doen. Mm. Ja, dus daar begonnen de spanningen. Het neerkijken op elkaar. Ja. Ja, daar hadden we het met de vorige gast inderdaad ook over. Ja, dat het zo goed zou zijn als iedereen zou weten waar dan dat soort spanningen zijn ontstaan in de geschiedenis, want eigenlijk hoeven we dat helemaal niet bij elkaar te zoeken. De oorzaak ligt gewoon bij de kolonisator. Ja, helaas. Is dat zo? Ja, divide and rule, hè? Ja. Hoe past hierin het zelfbeschikkingsrecht van de vrouwen uit India? Nou, bij de vrouwen zien we dus een positieve ontwikkeling als het gaat om zelfbeschikkingsrecht door die arbeidsmigratie. Want waar vrouwen in India, waar ze in India helemaal niks te zeggen hadden over hun lichaam, want je werd op een bepaalde leeftijd uitgehuwd door je ouders. En de ouders van het meisje betaalden een bruidsschat aan de ouders van de jongen om met hun dochter mee, zeg maar. Daar kregen de vrouwen gedurende die contractarbeid meer zeggenschap over zichzelf. Kijk, één manier waarop ze de regie in handen namen was al door te besluiten dat ze zouden migreren. Dus dat ze het land uit zouden gaan. En dat besluit is al een stukje zelfbeschikking. Hè? Van ik pak de regie over mijn leven in mijn eigen handen. En dan zie je verschillende fasen in die arbeidsmigratie, waarin ze dat ook konden, waarin ze nog meer zelfbeschikking kregen. Dus als zij aankwamen in India op het depot waar alle arbeidsmigranten werden verzameld. Nou, daar op het depot waren ze al in de minderheid. Hè? Dus op iedere 10 mannen waren er 4 vrouwen. En die mannen die wilden natuurlijk ook wel een vrouw hebben om voor hun behoeften en als gezelschap. Dus wat je kreeg is dat de mannen met elkaar gingen concurreren om de vrouwen. De mannen gingen flirten met de vrouwen en met elkaar concurreren om een vrouw binnen te halen. Dus de vrouwen kregen opeens keuze. En waar heel veel vrouwen in India als weduwe bijvoorbeeld afgeschreven waren, op straat moesten leven. De verstoten vrouwen die geen vangnet meer hadden, maar inderdaad ook dus op straat moesten leven. Die kregen opeens een kans om om nieuwe relaties aan te gaan. En dus dat begon al op het depot. De macht nam toe onder die vrouwen? Ja, ja. De macht om dit soort keuzen te maken, dat lag voorheen bij de mannen. En dat lag daar op het depot bij de vrouwen. Zou je kunnen zeggen dat ook het matriarchale, wat de Surinaamse gemeenschap heel erg is, dat daar in die tijd ontstaan is? Nee. Het matriarchale, dat zien we onder de Creoolse bevolking veel meer. En dat is ontstaan. Nu zeg ik dat heel voorzichtig, omdat mijn kennis daartoe wel beperkt is. Maar dat is vooral ontstaan tijdens de slavernijperiode. Waar mannen en vrouwen van elkaar losgerukt werden. Ja. Zodat ze geen gezin konden vormen. En onder de Hindoestanen is er maar is er geen sprake geweest van een matriarchale cultuur. Het is altijd patriarchaal gebleven. Maar die ene generatie die van India naar, dus die ene generatie vrouwen die van India naar Suriname trok, die kreeg wel meer macht, veel meer macht om te besluiten over hoe zij wilden leven. En is dat niet gebleven na die generatie? Want hebben de vrouwen niet ook in het ondernemerschap meer stappen genomen? Nee. De gevallen die je daarvan hoort, dat zijn meer uitzonderingen dan regel. Helaas is deze ontwikkeling gebleven bij de eerste generatie. Want je ziet dat die vrouwen dus al vanaf het depot zeg maar in een minderheid waren. Dus populairder werden en sterker werden, machtiger werden. Op het schip ook. De overvaart van India naar Suriname duurde zo'n 3 maanden. Dus ook daar waren ze in de minderheid en daardoor ook wat machtiger. Maar ja, er is nog een andere kant aan dit verhaal. Gezien ze in de minderheid waren, het is ook gevaarlijk, waren ze ook een seksuele prooi. Ja. Juist. Ze waren echt een seksuele prooi. Niet alleen voor de Indiase mannen, maar ook voor de scheepsbemanning. Waren het seksuele prooien. Dus er gebeurde ook wel van alles op het schip. En vrouwen moesten echt in groepjes optreden. En groepjes alles doen. Zelfs naar het toilet gaan moest in groepjes. Om elkaar te beschermen. Juist, tegen verkrachtingen. Nou zie je wel in de Afro-Caribische gemeenschappen dat, nou ja, wat jij net al zei, hè, onder de Afro-Caribische gemeenschap is het heel gebruikelijk dat de vrouwen aan de kop van het huishouden staan. Maar het is ook een beetje van ja, wie in de keuken staat, die heeft meer macht dan wie niet in de keuken staat. Ja, dat geloof ik niet zo. Nee, is dat bij jullie niet? Ja, bij de Britse Indische vrouwen niet? Nee. Wie in de keuken staat, die zwoegt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En degene die niet in de keuken staat, die heeft 's ochtends vroeg tijd om uit te slapen en 's avonds tijd om eerder naar bed te gaan. Mm. Of om te chillen. Dus nee, het waren keiharde werkers, deze vrouwen. En die stonden inderdaad en in de keuken. En op het land. Van 4:00 ochtends. En op het land. Dus die bereiden het eten voor het hele gezin. Die maakten hun kinderen klaar, die maakten zichzelf klaar. Vertrok de hele boel naar het land om te werken. In de lunchpauze pakten zij dan het eten uit. En gingen ze met elkaar eten. En dan weer verder werken. Na het werk gingen ze weer naar huis. Mocht zij weer koken. Het huishouden doen. En de kinderen klaarmaken voor het bed. En als laatste en naar vervolgens, bed? Nou, eerst nog de behoeften van de man behagen. Mm. En daarna naar bed. Ja. Ja, dus het waren gewoon harde werkdagen voor die vrouwen. De VPRO is afgelopen vrijdag begonnen met een reisserie van Nina Jurna. Van Bahia tot Brooklyn. Over de geschiedenis van dat hele Caribische gebied. En daarvoor komen ze ook op Trinidad. En daar is een grote Hindoestaanse gemeenschap. Mm-hmm. Die ook een hele eigen cultuur hebben. Met andere soorten roti en noem maar op, andere soorten muziek. Hoe is dat voor deze vrouwen in Suriname? Wat bedoel je met de vraag? Andere soorten roti? Hebben zij daar ook een eigen cultuur ontwikkeld door deze geschiedenis? Ja. Als je het vergelijkt met Trinidad en Tobago, dan is het eerste verschil al dat Trinidad een kolonie was van Trinidad en Tobago. Koloniën waren van Groot-Brittannië. Dus die hebben daar. Zij zijn daar hun Indiase taal kwijtgeraakt. Ze zijn overgeschakeld naar het Engels en ze zijn hun eigen taal zeg maar kwijtgeraakt. Dat is wel iets wat ze heel erg missen. In Suriname, ze hebben de migranten hun eigen taal behouden. Hè, hoe dus komt het, dat? De Indiase taal. Zij konden gewoon de Nederlandse overheid, die zag ze ook echt als arbeidsmigranten voor 5 jaar. Dus ze mochten hun taal en cultuur behouden. Dus ze hoefden niet om te schakelen naar de Nederlandse cultuur. Dat beleid kwam pas veel later. Maar de Nederlandse overheid had zelfs coolie-scholen op den duur opgericht. De coolie-scholen, dat zijn dan die scholen speciaal bestemd voor Hindoestanen. Waar ze dus les kregen ook in eigen taal en cultuur. Ja, vreselijk woord, maar wel goed op zich dat je je eigen cultuur kan bewaren. Dat is heel veel bevolkingsgroepen in het Caribisch gebied niet gegund. Nee. En je ziet ook wel dat Trinidad en Tobago, de mensen die daar wonen, de Hindoestanen, die missen dat. Want waar wij als Surinaamse Hindoestanen echt feilloos kunnen meezingen en meepraten met Bollywood-nummers, met Indiase nummers, kunnen zij dat niet. Zij moeten dus echt Google Translate opzoeken om de vertaling te krijgen. Ja, dus dat dus in zij missen dat. De aflevering Trinidad heb ik gezien in een voorvertoning. En daar zat ook een hele grappige scène in. Dat er wel contact is met familieleden in India, die in India zijn gebleven. Maar dat ze elkaar gewoon helemaal niet verstaan. Dus in heel gebrekkig Engels proberen ze dan toch. Maar dat ze onderhouden dat contact wel. En een van de kinderen zegt ook van ja, we hebben het gewoon allebei. Ik zou mezelf niet Indiaas noemen, want daarmee doe ik de mensen tekort die daar de cultuur wel echt kennen. Maar ik ben wel Caribisch-Indiaas, dus ik heb het allebei. Ik vier carnaval en het lichtfeest. Ja. Nou, dat zie je dus bij de Surinamers ook wel, hoor. Er zijn zoveel gewoonten en gebruiken van andere culturen overgenomen. Maar Trinidad en Tobago bestaat voornamelijk uit Indiërs, dus de Britse Indiërs en hun nageslacht daar. En de Afro-Trinidadezen, zeg maar. Dus nazaten van de voormalig tot slaaf gemaakten. En in Suriname heb je echt een smeltkroes van bevolkingen. De Maroons, de Creolen, de Chinezen, de Javanen, de Hindoestanen, de Joden. Er zijn zoveel bevolkingsgroepen in Suriname. En al die bevolkingsgroepen hebben wel iets van elkaar overgenomen. Dus je ziet veel meer een smeltkroes. Kijk, in Suriname heb je nu natuurlijk wel heel veel spanningen rondom de economische crisis en het vertrouwen dat zij niet meer hebben in de politiek. Maar los daarvan, als je echt kijkt naar het volk, dan zie je dat het echt wel een smeltkroes is, hoor. En dat iedereen helpt. Dat is wel mooi om te zien in Suriname. Hoe is de Nederlandse aanwezigheid in Suriname? De Europees-Nederlandse aanwezigheid. Ja, ook die is er. En ook dat is gewoon geaccepteerd. Ik ben nu in Suriname en ik merk eigenlijk helemaal niks van de spanningen. Mensen klagen wel over dure boodschappen. Maar ze geven niet af op Nederlanders. Nederlanders lopen hier ook gewoon vrij rond te genieten van Suriname. En zijn het dan vooral Nederlanders toeristen? Die hier wonen? Ja. Ook Nederlanders die hier wonen. Ja. En dat leeft gewoon vrij en gezellig onder elkaar. Mensen kennen elkaar. Dus Suriname heeft zo'n 600.000 inwoners. Zo groot is het niet. Dus de meeste mensen, ja, vooral mensen uit wijken, uit buurten, die kennen elkaar wel. En dat is allemaal vrede op aarde, hoor. Ja. Ja, middelgrote stad, hè? En, in Nederland. Ja. Of een grote stad. Ja. Grote Nederlandse stad. Je ziet wel wat spanningen tussen de grote groepen. En dan denk ik dat het vooral de teleurstelling is in de regering. Waardoor grote groepen wel tegen elkaar ageren. Hè? Dus als er wordt gesproken over een bepaalde groep, dan worden er wel wat vooroordelen geuit. Maar één op één kennen ze elkaar en zijn die vooroordelen er juist weer niet. Hè, dus je ziet op wijkniveau zie je echt die spanningen niet. Maar ik niet in ieder geval, ja. En als we teruggaan naar jouw boek en jouw onderzoek. Je hebt specifiek gekozen voor de tijd na de slavernij. Hoe begin je een onderzoek naar zelfbeschikking van 150 jaar geleden? Door het terug te schakelen naar zoveel mogelijk, hè, zoveel als mogelijk, terug te schakelen naar de tijd waarin het zich afspeelde. En waar je voor moet waken is dat je gaat schrijven met de normen en waarden vanuit deze tijd. En dat kun je niet helemaal losmaken. Daar kun je niet helemaal van losmaken, maar dat kun je wel proberen. Dus ik heb gekeken van oké, wat was er destijds van toepassing? Want eerst had je dan de gelegaliseerde mensenhandel in de vorm van slavernij. En daarna had je een gelegaliseerde vorm van mensenhandel in de vorm van contractarbeid. Hoe is dat ontstaan? Dus daar ben ik even naar teruggegaan. Dus ik ben niet teruggegaan naar 1863, maar ik ben teruggegaan naar eind 18e eeuw. Wat gebeurde er rondom 1800? De afschaffing van de slavernij. Wat leidde daartoe? Wat heeft er allemaal meegespeeld? De verlichting, abolitionisme, Groot-Brittannië, die dit als instrument heeft gebruikt om een economisch grootmacht te worden. Of de grootste macht te worden. Ja. Maar Nederland toch en ook? Dus, en Portugal, ja, Spanje? Groot-Brittannië heeft aan de voet gestaan van de afschaffing van de slavernij. Uit economische redenen. Want Groot-Brittannië was al enorm geïndustrialiseerd en het vasteland nog niet. Dus door het vasteland te dwingen om te stoppen met eerst de slavenhandel en daarna überhaupt de afschaffing van de slavernij, nam het heel veel economische kracht af van het vasteland. Hoe dan? Dus het vasteland was niet zo geïndustrialiseerd. En de staatskassen in Portugal en in Nederland, maar ook andere landen in Europa, was heel erg afhankelijk van die slavenhandel. In Nederland was dat VOC en WIC. En wat Groot-Brittannië bijvoorbeeld heeft gedaan, is koloniën van Nederland veroveren. En vervolgens met, destijds was het geloof ik koning Willem II, aan tafel gaan zitten om te onderhandelen over die koloniën. En de onderhandeling was van als jij de slavenhandel stopzet, dus verbiedt in Nederland, dan de transatlantische slavenhandel verbiedt, dan krijg je van mij de koloniën terug, waaronder ook Suriname. En help ik jou om koning te worden. Ja, van stadhouder naar koning. Dus dat was de onderhandeling. Waarom heeft Nederland dan zo laat pas eieren voor zijn geld gekozen? Want Nederland was een van de laatste Europese landen die de slavernij afschafte. Nou, eerst dus de slavenhandel. Dat was nog redelijk op tijd. Dus redelijk in dezelfde periode als de andere landen. Om de transatlantische slavenhandel stop te zetten. Maar de slavernij pas in 1863, terwijl andere koloniën van Groot-Brittannië dat al rond 1830, 1835 deden. Ja, en van Frankrijk ook. Ja, maar de onderhandelingen over het bedrag dat de slaven-eigenaren zouden krijgen, dat liep zo lang door. Dus eerst die onderhandelingen met koning Willem. En daarna dus de onderhandelingen met de plantage-eigenaren. Over het bedrag dat zij per slaaf kregen. Dat was in Nederland het hoogste. Hè? Geloof ik 300 gulden per slaaf kregen de plantage-eigenaren vergoed. Maar die onderhandelingen die duurden zo lang. Pas toen daar overeenstemming over werd bereikt, toen mocht de knoop doorgehakt worden. Ja. Dus het hing heel lang op het bedrag. Ja. Anita, je hebt ook muziek meegenomen. Ja. En ik krijg zomaar de indruk dat je een grote Otis Redding-fan bent. Ja, hij heeft zulke mooie nummers gezongen. En je hebt, we hebben hier klaarstaan Sitting on the Dock of the Bay. Nou, dat is een heel bekend nummer, maar wat betekent dit voor jou? Ik vond, niet alle tekst is natuurlijk toepasselijk, maar Sitting on the Dock of the Bay, ja, deze mensen die zijn van de haven in India, in Calcutta, zijn ze getransporteerd naar de haven in Suriname, Paramaribo. En op de haven in Calcutta moesten ze soms wel weken tot maanden wachten totdat een schip vol was met voldoende contractarbeiders. Dus daar moesten ze dan ook hun tijd vertoeven. Daar moest ik wel aan denken toen ik dit nummer hoorde. Ja, dus vandaar dat ik hem heb opgestuurd. Ja. Nou, gaan we luisteren naar het prachtige nummer van Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of a bay, wasting Dat was Otis Redding met Sitting on the Dock of the Bay. Je luistert naar de Nacht is Zwart van Omroep Zwart. Bij ons aan de lijn auteur en onderzoeker Anita Nanhoe. Heb je een vraag aan Anita, laat het dan weten via de NPO Radio 1-app. Ja, Anita, we hebben het net gehad over je onderzoek en de aanloop ernaartoe. Hè, dus de periode daarvoor. Maar op dit moment, hoe is het nu voor Brits-Indische vrouwen in Suriname? Suriname is sowieso een land met grote verschillen tussen mannen en vrouwen. Vrouwen zijn hier heel zwaar de machtsminderen. Dus het land wordt echt bepaald door mannen. Vrouwen worden ook veel minder uitbetaald dan mannen. Vrouwen hebben minder banen dan mannen. Is helaas hier ook nog het geval. Ja, ja, inderdaad. Op school doen vrouwen het, net als in Nederland, inderdaad ook beter dan de mannen. Ja, de meisjes beter dan de jongens. Maar er valt nog heel veel te doen in Suriname als het gaat om gelijkheid tussen mannen en vrouwen. En als het gaat om Brits-Indische vrouwen, ja, dat wordt ook een beetje bepaald door de plaats waar ze wonen. Wonen ze in Paramaribo, dan kunnen ze hun weg nog een beetje banen. Maar wonen ze, hoe verder ze van Paramaribo af wonen, hoe minder kansen zij hebben op een zelfstandig bestaan. Je dus wel uit goede huizen komen, wil je dat opbouwen. Over hoeveel mensen hebben we het eigenlijk binnen die gemeenschap van, of binnen die bevolking van 600.000, hè? Hoeveel daarvan hebben een Indiase achtergrond? Uit mijn hoofd gezegd. Ik ben meteen aan het bladeren. Is het een relatief grote groep? Of? De Hindustanen en de Creolen die vormen in Suriname wel de grootste groepen. Even kijken. En de Hindustanen? Ongeveer 27% van de inwoners in Suriname is Hindustaans. Ja. En daaronder 27%. Nog de groep Javanen en Chinezen, Joden, die je allemaal noemde net. Die zijn kleiner. Die 27%. Ja, die zijn allemaal veel kleiner, ja, klopt. Ja, ja. Ja. 27%, oké. Okay. En hoe is hun positie in Suriname? Zij zijn, ik zeg wel zij, maar een groot deel van de Hindustanen is op economisch gebied redelijk zelfstandig. Maar we moeten niet vergeten dat er ook een enorme variatie is onder Hindustanen. De Hindustanen staan in Suriname bekend als ondernemers, als mensen die gaan voor hogere opleidingen, als vlijtige mensen. Maar ook onder de Hindustanen leeft ook een hele hoop armoede. Dus ze zijn er op alle lagen aanwezig. Onder de elite ook. Maar ook onder de mensen die enorm arm zijn in het land. Dus het is goed gevarieerd. In de beeldvorming zie je wel heel veel mensen die het sociaal-economisch goed doen. Ja. Nou had je het erover dat de Hindustanen wel in staat zijn gebleven om hun eigen cultuur te bewaren, hun eigen taal. Hoe hecht is de gemeenschap onderling? Dus heel hecht. Ja, ze helpen elkaar ook. Maar dat vind ik dus zo kenmerkend aan de Surinaamse cultuur. Het maakt niet zoveel uit of je buren Javanen zijn, of Creolen zijn, of Chinezen zijn. Hè, wat je hier wel krijgt is dat Chinezen redelijk ietsje meer op hun eilandje leven. ze storen zich niet zo snel aan hun omgeving. Ze leven echt op zichzelf. Het zijn handelaren die zichzelf ook vaak meer als gasten beschouwen. Waardoor ze toch wat separaat blijven. Maar de andere bevolkingsgroepen helpen elkaar wanneer er iets is. De Hindustanen onderling, ja, ook. En ook op, misschien op grotere afstanden. Omdat ze elkaar ook kennen via verschillende familierelaties. Dat is wel er is een goede cohesie. En waarom is zijn, als ik kan me voorstellen dat als je onder contractenarbeid of dwangarbeid, hoe je het ook wil noemen, of slavernij, in een ander land terechtkomt en je verliest contact met je herkomstland, dat je dan maar blijft. Hè? Maar waarom zijn de Hindustanen gebleven na die 5 jaar? Dat zijn verschillende redenen. Door dus die overtocht. De overtocht per schip, dat stond al gelijk aan het verlies van je kasten. Want, en kasten is je kasten sociale, eigenlijk je sociale klasse, toch? In India? Ja. India kent een kastenstelsel waarbij de priesters de hoogste kasten hebben. En de vloerarbeiders, zeg maar, de laagste kasten. En dan heb je ook nog de kastelozen. Dat zijn de onaanraakbaren, die niemand zou ze mogen aanraken. Want dat zou onrein zijn. Nou, dat is heel prehistorisch kastenstelsel. Helaas speelt dat nog steeds een rol in India. Maar door dus op de boot te reizen, eet je allemaal uit dezelfde pot en drink je ook allemaal uit dezelfde bron. En dat mag niet volgens het kastenstelsel. Dus sowieso was was de arbeidsmigratie overzees was een taboe. Ook voor de mannen. Maar al helemaal voor de vrouwen. Gingen er dan ook mensen de boot op die wel zeg maar wat hoger in het kastensysteem zaten? Ja hoor. Ja, dat is wat hongersnood doet hè, met mensen. Want dat waren echt decennia van hongersnood. Waardoor mensen hun hel moesten zoeken. Bij ongebruikelijke maatregelen. Dus de migratie overzees was een van die maatregelen van. Dan kan ik tenminste zelf eten en kan ik ook geld terugsturen naar mijn familie in India. En dan raak je dus wel je kasten kwijt? Ja. Juist. En als je dan na die 5 jaar, want ze hadden ook recht op kosteloze terugtocht naar India. Er zijn mensen die na 5 jaar ook terug zijn gegaan. En die behoorden toen, die konden niet meer omgaan met dat kastenstelsel. Omdat ze in Suriname allemaal op één hoop werden gegooid. Allemaal deden ze hetzelfde werk. En kom je terug in India, dan mag je zelfs niet op een stoel zitten als het gaat als in aanwezigheid van iemand in van een hogere kaste. Maar ze waren kasten kwijt. Hoe vertaalde die zich dat? Hoorden ze dan bij de kastelozen ineens? In sommige gevallen wel. In andere gevallen behoorden ze of werden ze nog steeds behandeld als onderdeel van een bepaalde kaste. Maar zelfs daar konden heel veel mensen niet meer mee omgaan. Dus in India waren er veel meer regels verbonden aan het leven dan in Suriname. En nu de mensen eenmaal los leefden van de regels, konden ze zich niet meer moeilijk in dat harnas plaatsen. Dus dat was één van de redenen. Andere reden was dat mensen in Suriname wel bijvoorbeeld, waren mensen naartoe gegaan met een partner van eigen keuze. Die waren weggelopen van huis, dus die konden niet meer terug. En anderen die wel terug wilden, die hadden bijvoorbeeld al kinderen verwekt in Suriname met een vrouw. En die hadden al een ander gezin, dus die hadden dan een gezin en in India en een ander gezin in Suriname. En die moesten kiezen tussen de gezinnen. Dus er zijn mensen die dan gekozen hebben voor hun gezin in Suriname, om daar het werk voort te zetten. In plaats van 3 maanden weer op een boot te gaan zitten om terug te gaan. Ja. En er waren ook mensen die kozen voor een stukje grond. In Suriname kon je een stukje grond in erfpacht krijgen. En als je die grond 2 jaar, en later werd dat 5 jaar, had verbouwd, dan kon je het in eigendom krijgen. En daar gingen heel veel Hindustanen ook voor. Dus op die manier zijn ze ook grondbezitters geworden. Dus en daar werden die beloftes wel gehouden? Sorry, daarna werden? Daar werden dus die beloftes van een eigen stuk grond wel gehouden. Ja, maar voor zover ik weet hadden de Creolen dat recht ook. Hè, de voormalig tot slaaf gemaakten hadden ook recht op een stuk grond. Ook Hollandse boeren die naar, of alle andere Europese boeren die naar Suriname wilden gaan en hun geluk wilden beproeven, die hadden allemaal, die konden allemaal het stukje grond krijgen. Maar ik denk dat er aan de ene kant sprake was van beperkte bekendheid van de regel. En aan de andere kant ook sprake was van bijvoorbeeld bij de tot slaaf gemaakten, voormalig tot slaaf gemaakten, dat ze de landbouw wel even moe waren. Ja, dat ze nou, daar, ja, op Curaçao speelde mee dat de voorwaarden nadat je zo'n stuk grond in erfpacht kreeg waren zo zwaar en je moest zoveel afstaan dat er nauwelijks iets overbleef om zelf van te leven. En dat mensen dan dachten van ja, nee, dan ben ik dus eigenlijk nog steeds voor een ander aan het werken. Ja, dat kan. Tot zover weet ik het in Suriname niet. Dat is niet iets waar ik over heb gelezen. Wat in Suriname zo uitvoerig is beschreven. Maar wat ik wel weet is, er is wel geschreven dat de voormalig tot slaaf gemaakten zich niet meer wilden associëren met de landbouw. En toch staan er in de archieven ook wel cases van voormalig tot slaaf gemaakten die aanspraak hebben gemaakt op deze regeling. En daar ook gebruik van konden maken, hebben gemaakt. Maar dus ook zij hebben zo'n stuk grond gekregen. De voorwaarden, die waren voor een ieder hetzelfde. Dus ook voor de Hindustanen en ook voor de voormalig tot slaaf gemaakten. Dus daar was het verschil niet in, zoals de betaling, maar nee. Daar werd het wel gelijk getrokken. Daar werd het wel gelijk getrokken, ja. En hoe zat het met de verhalen over het plantageleven? Want je hebt voor jouw onderzoek, als ik het goed zeg, 48 interviews afgenomen. Ja. Ook met verschillende generaties, zelfs iemand van 103 jaar oud. Die hebben gesproken over waar ze zijn geboren en hoe het leven was. Wat voor verhalen zijn bij jou bijgebleven of wat heeft indruk gemaakt? Nou, wat een enorme indruk op mij heeft gemaakt is dat het systeem van de bruidschat omgedraaid werd voor die ene generatie. Of twee generaties. Omdat er een tekort was aan vrouwen. Was het dus niet meer zo dat ouders van het meisje een bruidschat moesten betalen aan de ouders van de jongen. Maar de ouders van de jongen betaalden een bruidschat voor het meisje. Dus dat werd helemaal omgedraaid. Ja. De schaarste zorgde ervoor dat meisjes nu opeens geld waard werden in plaats van geld kosten. Daar werd ook wel heel vindingrijk mee omgegaan. Maar je want meisjes zei juist gingen naar de hoogste bieder. Ah, zo. Ik dacht meer van, omdat er minder vrouwen zijn en bijvoorbeeld een man overlijdt of gaat weg, dan is er sneller nog een andere man in die zin schaarste. Maar nu kon de vrouw natuurlijk kiezen met welke wat voor man haar voordelig was. Ja. Ja, en als er een dochter was die gehuwd moest worden, nou bij de geboorte van meisjes, dan werden de meisjes al gereserveerd door andere families. Van ja, die willen we graag voor onze zoon. En dan werd er een bruidschat geboden. Nou, als de een, ik zeg maar wat, 7 zilveren kettingen gaf en een handjevol geld. En de ander die gaf 9 zilveren kettingen en een handjevol geld. Dan wisten de ouders wel waar ze naartoe moesten gaan. En wat er ook gebeurde, was dat als een meisje niet gelukkig was. Dus meisjes werden wel jong gehuwd en meegegeven. Jongste huwelijk dat ik heb, waar ik van over heb gelezen, is 5 jaar. Oh my god. Maar dat was het systeem waarop bij de meeste meisjes die zo jong werden gehuwd, die werden dan nog thuis gehouden. tot hun eerste menstruatie. En dan mochten ze door hun schoonfamilie opgehaald worden. Maar er waren ook situaties van jonge meisjes die met 5 jaar al meegegeven werden aan hun schoonfamilie. Nou ja, als ze niet wilde, als ze lastig was, als ze huilde, noem maar op, dan kon ze teruggebracht worden. En de ouders die accepteerden haar gewoon, want die konden haar dan weer opnieuw uithuwen. En dan kregen ze opnieuw een bruidschat. Dus ik had één dame gesproken. Zij was tweede generatie en zij was minstens 4 keer uitgehuwd. Maar zonder gevoel van eerverlies. Zij kon gewoon weglopen bij haar man en bij haar ouders terecht. En dan werd ze ook binnengelaten, heel liefdevol. En weer uitgehuwd aan een ander. Deze dame die werd zelfs, omdat zij niet goed behandeld werd door haar schoonfamilie, werd ze zelfs door haar vader opgehaald bij een van de huwelijken. Die vader die had zelfs een knokploeg ingehuurd om zijn dochter op te halen. Goed zo. Want ze werd niet goed behandeld. Nou, dan huwen we haar wel aan een ander uit. Ja, zo, het is natuurlijk wel verschrikkelijk dat kinderen worden uitgehuwd. Maar wel heel tof dat dat binnen dat systeem toch wel die vrouw waarde behoudt. Ja, dat was in die generatie zeker het geval. Dus maar dat nu vond ik niet meer? Echt een mooi verhaal. Daarna niet meer. Na 1921 veranderde dat enorm. Want waardoor? Toen de contractarbeid werd stopgezet. Na 1917 zijn er geen nieuwe migranten meer aangevoerd naar van India naar Suriname. En in 1921 eindigde het laatste contract. Dus de gratis huisvesting voor vrouwen viel weg. De gratis gezondheidszorg voor vrouwen viel weg. Vrouwen die een man hadden, die opteerden voor een stukje grond. Die kregen een stukje grond, maar de grond werd op naam gezet van het hoofd van het gezin. En dat was dan de man. Het was altijd de man. Dus vrouwen hadden geen bezittingen. Ze hadden niet meer de gratis huisvesting of gezondheidszorg. En heel veel vrouwen raakten zelfs hun salaris kwijt. Kregen een lager salaris, omdat ze ook, zodra die man dan een stukje erf had bemachtigd, moesten vrouwen het eigen erf bebouwen. Dus dat was hun hoofdtaak. En vrouwen hielpen ook op het erf van de plantage-eigenaren. Maar daarnaast hadden zij ook nog hun privé-erf als taak. Dus ze waren niet meer financieel onafhankelijk. Ze raakten hun financiële onafhankelijkheid kwijt. En het patriarchaat won dus op die manier. En het is de strijd die de eerste generatie heeft geleverd, die vrouwen. Tijdens de contractarbeid vochten zij dus tegen de Brits-Indische mannen. Dus hun eigen Hindoestaanse mannen. Daar vochten ze tegen, want daar waren zij ook een lustobject voor. Maar ze vochten ook tegen de Britten. Zeker op het schip moesten ze zichzelf beschermen tegen de Britse bemanning. En in Suriname moesten ze zich ook beschermen tegen seksuele wandaden van de kolonialisten. Aan beide kanten van de plantage-eigenaren. Dus. Ja, aan alle kanten. Zij moesten zich, want die plantage-eigenaren en hun mensen, die gingen door met de praktijken die zij gewend waren bij de voormalig tot slaafgemaakten. Dus zij zochten de vrouwen ook op om daar seks mee te hebben. Ze plukten ze gewoon uit huis. En dan, ook daar zijn rellen rondom ontstaan. Dat zijn ook casussen dat een vrouw vertelde van ja, zodra wij de paardenhoeven hoorden, dan renden we het huis in, naar binnen, zodat we uit het zicht zouden zijn van die opzichters en die plantage-eigenaar. Want ze kwamen vrouwen oppikken. Ja. En dan zaten de mannen nog wel voor het huis, op het erfje. Maar de vrouwen die vluchten naar binnen om niet gezien te worden. Uit zelfbescherming. We hadden dus het dit met soort verhalen, die bleven me wel bij, ja. We hadden het met Pravini Baburam over waarom nu pas een eerste herdenkingsmars is gehouden voor de groep dwangcontractarbeiders die in Suriname aan het werk gingen. 150 jaar later, waarom heb jij dit boek nu geschreven? Mijn boek gaat over de vrouwen. Ik heb heel veel rondom de context beschreven, want iemand die het onderwerp niet kent, die moet toch echt eerst thuisgebracht worden in de context. Maar uiteindelijk gaat mijn boek over de vrouwen. Er zijn heel veel boeken geschreven over de arbeidsmigratie van Hindoestanen. De algemene beschrijving, de een die benadrukt het leed, en de ander benadrukt de kansen die de mensen hebben gekregen om zich te ontwikkelen. Maar niemand lijkt over die vrouwen te willen schrijven. Ja, oral history, dat soort boeken zijn er wel. Hè, dat je wat te zien krijgt over de levens. Nou, dat flarden krijg je dan te horen. Maar niemand schrijft over die vrouwen. Nou, deze vrouwen die waren zo in de minderheid dat ze een enorm zwaar leven hebben geleefd. Dit waren de vrouwen die, de meeste van deze vrouwen, die leefden in India op de straten van de prostitutie. Dat wordt onder het tapijt geschoven, want daar is heel veel schaamte rondom. Schaamte en respect, want iedereen weet wat voor leed, tenminste de vorige generaties Hindoestanen, die weten wat voor leed deze vrouwen hebben meegemaakt. Het doet hen ook pijn, waardoor zij het liever stilhouden. Mijn generatie wil juist meer weten over waar kom ik vandaan. En dan kunnen we wel lezen over de mannen en de algemene migratiegeschiedenis, de regels, hoe de regels werden uitgevoerd. Maar we kunnen niet lezen over de vrouwen. En dat is wel de helft van onze afkomst. Ja. Hoe was het leven van die vrouwen? En heel bepalend geweest natuurlijk voor ook hoe het nu is. Juist, ja. Maar het leven van die vrouwen was keihard. En toch hadden ze, ja, dankzij hun survivalkracht, dit waren echt survivors van de straten, hè? Mm-hmm. Die gemigreerden. Dat zijn onze voormoeders. Dat waren survivors. En zij hadden in die hele geschiedenis, hebben ze het gepresteerd om overeind te blijven staan, terwijl ze streden tegen de Britse, de Brits-Indische en de Hollandse kolonisatoren. Ja. Dus tegen die patriarchaten. Echte strijders, inderdaad. Ja. Dankjewel, auteur en onderzoeker Anita Nahu. En een goede nacht die voor jou bijna ingaat. Dankjewel, Anita. Dankjewel. Ja, dankjewel dat ik in deze uitzending mocht zijn. En jullie ook. Werk ze nog verder. Dankjewel, Anita. Fijne nacht. Oké. Dag. Straks gaan we naar het nieuws van 5 uur. Dan gaan we alweer het laatste uurtje in. Ja, met in dat laatste uurtje aandacht voor Van Bahia tot Brooklyn. De documentaire reisserie eigenlijk van de VPRO, waarin journalist Nina Jurna onderzoekt in 7 landen hoe het verleden doorwerkt in het heden en hoe dit leidt tot een nieuwe Caribische cultuur. Maar we hebben ook woordkunst natuurlijk voor je. En een belangrijke persoon. Een onderbelicht persoon. Die we even in het voor het voetlicht schuiven. Dus alle reden om er nog even bij te blijven. En Miluska is fan sowieso. We hebben al een paar stukjes gehoord over Van Bahia tot Brooklyn. Toch? Ja, ik ben mensen die zeker al wat luisteren, fan, want die denken al wel. Ja, we hebben ze al nieuwsgierig gemaakt. Ja, over... nee, want ik ben zeker fan. Ik mocht bij de voorvertoning zijn. En het is echt iets anders dan je tot nu toe gezien hebt over het Caribisch gebied. Dus ik vind het zeker het kijken waard. Leuk. Ik heb het nog niet gezien, dus ik ben sowieso al heel benieuwd. We gaan er straks alles over horen. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. De president van Tunesië wil niet dat zijn land de grenswacht voor andere landen wordt. Dat zegt president Kais Saied een paar uur voordat hij Europese leiders ontmoet over migratie. Dat meldt persbureau Reuters. Onder meer premier Mark Rutte, EU-commissievoorzitter von der Leyen en de Italiaanse premier Giorgia Meloni komen naar Tunis met handelsverdragen en financiële hulp. En die moeten het land over de streep trekken om te voorkomen dat illegale migranten over zee naar Europa vertrekken. Premier Rutte had vrijdag nog goede hoop dat vandaag een belangrijke stap kan worden gezet. Na Limburg heeft nu ook de provincie Gelderland een coalitieakkoord. 5 partijen zijn het met elkaar eens geworden. Het gaat om de BBB, VVD, CDA samen met ChristenUnie en SGP. Woensdag presenteren ze hun plannen voor de komende jaren. Gisteren bereikte Limburg als eerste provincie na de verkiezingen een coalitieakkoord. In de andere 10 provincies wordt nog onderhandeld. De Franse president Macron heeft Iran opgeroepen om per direct te stoppen met het steunen van Rusland. Dat deed hij in een telefoongesprek met de Iraanse president Raisi. Macron doelde vooral op de Iraanse drones die Rusland gebruikte in de oorlog in Oekraïne. Frankrijk stelt dat Iran daarmee ook het nucleaire akkoord schendt dat het Westen in 2015 met Iran sloot. Er vertrekt nog een vertrouweling van Boris Johnson uit het Lagerhuis. De voormalige Britse minister Nigel Adams stopt per direct als parlementariër. Hij stopt net als Nadine Dorries na het vertrek van Johnson zelf uit het Lagerhuis. De oud-premier stapte op vanwege het onderzoek dat loopt naar zijn feestjes in coronatijd. Het weer, dat wordt niet koeler dan 16 of 18 graden. Verder wordt het vandaag weer een hele zonnige dag. Op veel plaatsen wordt het rond de 30 graden. En ook maandag is het tropisch. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Nawa Sira van Sluis. Over een ruim kwartier komt de zon alweer op. Dus we kunnen wel stellen dat het officieel ochtend is inmiddels. In dit eerste uur van zondag 11 juni hebben we zoals altijd een lesje geschiedenis voor je. Woordkunst en de creatieve maker van vandaag is Nina Jurna over van Bahia tot Brooklyn Caribische verhalen. Maar eerst ben jij in de beurt. De vraag van de nacht is namelijk, hoe vrij voel jij je? Reageren kan via de NPO Radio 1-app of je belt gewoon even gezellig naar de studio 0800-1121. Wakker worden met de heerlijke klanken van Safia en Finn Foxel. Deze opkomende sterren uit Londen hebben de handen ineengeslagen en kwamen tot dit zenachtige nummer over de rust en kalmte van de ochtend. De subtiele beats en relaxte melodie zorgen ervoor dat je rustig wakker wordt en heerlijk kunt genieten van een nieuwe dag. Heerlijk warm ook, laten we dat even erbij zetten. Maar als je juist je nacht afsluit en lekker gaat slapen, zoals wij over niet al te lange tijd, is dit ook een perfecte rustige start van je nachtrust. Hier is Mornings van Safia en Finn Foxel. Sesame ramen, sex for dinner. You forgive me, best a sinner. All these fruits for love, bittersweet. I live a dream, you kiss my face and sing for me. I'll chat for you and flip them keys. I'm here for you if you're here for me. But I can fill these zones, let's pinpoint with a distance view. With a distance view, with a distance. Beautiful soul, where have you been? Trying to find away from within. When the waves don't stop, we go on top. The raindrops hit the window shut. So stop asking that I've had enough. Why? Stop asking that. Mechanisms, I just feel it. heart broke lost and I can't say yet. Try, I try harder than me. I'm hooked on a majesty to pardon me. I stop asking those who make conditions. I just feel it, I have a blast and I can't say I didn't. Try, I try harder than me. I'm hooked on a majesty to pardon me. You got things in your mind, I'm easy. I don't stress, it's okay, it'll be okay, don't be cheesy. I don't wanna call it early, jinx what might be, so I'll do ghost face. Blue skies and birdies, mornings and banana pancakes. Like, go get mine, it will be fine, don't give me that face. Wake up, smell the coffee, been rocky, gonna do this properly. I find these things on top of me, my mind, I might have seen to lost me. No faker, nearly walked like stranger. Do yourself a favor, can't be saved. Small fingers like leaves in the winter. Coming home for dinner, I'd rather be on my own. My appetite is all gone. Leave your message after the tone, cause I don't wanna leave this euphoria too high in the sky. And I'm warning you, I stop asking that. Mechanisms, I just feel it, I broke off from my monster. Try harder than I. I stop asking those mechanisms. I just feel it, I have a blast and I can't say I didn't. Try harder than I'm from here to the majesty's part. Mornings met Sophia en Finn Foxel. Helaas. Ja. Aan jou de eer. Ja? Ja. Want ik wou even wat zeggen. Dat het en in het laatste gesprek met Anita en eerder aan het begin van de uitzending met Pravini hebben we het gehad over mensen die eigenlijk niet de credits krijgen die ze verdienen. Zoals die vrouwen uit Brits-Indië die naar Suriname gingen en die gewoon keihard moesten werken. Last hadden van mannen aan alle kanten. De Hollanders, de Britten, maar ook uit de eigen gemeenschap. Nou, die verdienen eigenlijk ook een standbeeld, hè, zoals die de gewone vrouw, de gewone zwarte vrouw op Rotterdam Centraal een standbeeld heeft gekregen. Ja, en ik denk ook dat er, wat Anita ook zei, soms ook niet over wordt gesproken, omdat er zoveel leed achter ligt, zoveel verdriet, dat dan maar liever niet besproken is. Maar er zit natuurlijk ook heel veel kracht en inderdaad heel veel verandering die zij hebben gebracht voor deze generatie. Ja, en de onwetendheid opheffen, nou, daar zijn wij bij Zwart natuurlijk helemaal voor. En dat geldt ook voor onze rubriek Voetlicht. Voetnoot bedoel ik. Maar Voetlicht was ook een goede geweest. Eigenlijk wel. Misschien wel beter. Vanaf nu is het Voetlicht. Voetlicht, ja. Voetlicht aan het begin van de zondagochtend. Dan schijnen we een lichtje op onderwerpen of personen die niet de historische aandacht hebben gekregen die ze verdienen. En die wel vaak een belangrijke rol hebben gespeeld bij gebeurtenissen die ons leven hebben beïnvloed en nog altijd beïnvloeden. Oh. En wie dat ook graag doet is onderwerper en mediamaker Anouk van Meel. Je misschien wel kent van de geschiedenisprogramma op tv Once Upon a Timeline. Anouk schetst deze ochtend een portret van Frey Cohen. Wie was deze persoon? Frederica Sophia Cohen, oftewel Frey Cohen, was illustrator en grafisch ontwerper. Geboren op 11 augustus 1903 in Amsterdam als oudste van een socialistisch Joods gezin. In haar vroege jeugd woonde de familie Cohen enkele jaren in Antwerpen, waar meer werk was voor haar vader als diamantbewerker, maar toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak verhuisde zij terug naar Amsterdam. Frey zette zich als tiener in voor de Arbeidersjeugdcentrale, de AJC. En het lijkt dat haar liefde en talent voor illustreren hier werden gevoed, want zij maakte geregeld illustraties voor het verenigingsblad, het Jonge Volk. Later werd haar tekentalent ook opgemerkt door wat ook de Arbeiderspers zou gaan heten. Hier deed zij kantoorwerk, maar ontwierp ook steeds vaker voor boekbanden en vignetten. Op de grafische school was zij de enige vrouw die daar lessen typografie volgde. En met een studiebeurs kon zij eind jaren 20 uiteindelijk naar de Amsterdamse kunstnijverheidsschool. Als eerste leerling werd zij hier beloond met een medaille voor verdienstelijk werk. Ze maakte vele ontwerpen voor de gemeente Amsterdam, voor de socialistische beweging, voor vakbonden, coöperaties en ook het feministische tijdschrift De Proletarische Vrouw. Zelfs in de Tweede Wereldoorlog, waarin zij voornamelijk ondergedoken heeft gezeten door heel Nederland, werkte zij zoveel mogelijk door. Het is dit weekend, 40 jaar geleden, dat haar onderduikadres in Borne werd verraden en zij werd opgepakt door de Duitse bezetter. Zij maakte daarop met een gifpil zelf een einde aan haar leven en overleed op 12 juni 1943 in het ziekenhuis in Hengelo. Wat heeft deze persoon bijgedragen aan de geschiedenis? Zoals het Amsterdamse Schoolmuseum Het Schip het verwoordt, Freeko Hen was een succesvolle en beeldbepalende vrouw in de mannenwereld van het grafisch ontwerp. En zij is van groot belang geweest voor de ontwerpstroming de Amsterdamse School. Freeko Hen had een hele eigen stijl en ze vernieuwde de grafische kunst met haar werk. Zij kwam tot baanbrekende grafische ideeën die ook in het buitenland opvielen en waarover zij in Engeland verschillende voordrachten hield in de jaren 30. Haar werk was niet politiek, ze maakte slechts enkele politieke prenten. Wel kwam het voort uit haar socialistische en feministische idealen die zij verbeeldde in haar werk. Ze had de overtuiging dat cultuur deel van het dagelijks leven van de werkende mens moest zijn en droeg daaraan bij met haar ontwerpen voor affiches, boekomslagen, maar ook kalenders, toegangsbewijzen en oorkonden. Waarom verdient deze persoon een prominentere plek in de geschiedenisboeken? Freeko Hen was een idealistische, autonome vrouw met een groot doorzettingsvermogen, rechtvaardigheidsgevoel en talent. Ze was een grafische alleskunner die met haar technisch hoogstaande werk en creativiteit het vak van grafisch ontwerp vernieuwd heeft en belangrijke bijdrage heeft gedaan in de ontwerpstroming de Amsterdamse School. Ze heeft haar talent via haar ontwerpen ingezet om een breder publiek te bereiken voor haar idealen en streven naar vrijheid, zelfontplooiing en gemeenschapsgevoel. Haar invloedrijke werk is opgenomen in het Stadsarchief Amsterdam, het Stedelijk Museum Amsterdam, Museum Mermanno in Den Haag en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Dankjewel, ontwerper en mediamaker Anouk van Mil. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. We hebben het deze uitzending ook eigenlijk indirect over vrijheid en de keuzes die je zelf kan maken om te beslissen wat je zelf wil doen. Dat vroegen we jou ook. Wil je nou nog jouw mening delen? Dan doe dat vooral. App naar ons met de vraag: hoe vrij voel jij je? We hebben in de uitzending ook een beller die heel graag wil zeggen wat hij vindt. Daar gaan we even naar luisteren. Even kijken. Goedenacht of goedemorgen. Ja, goedemorgen met mevrouw Van der Werf. Hallo mevrouw. Van de West, zei u? Van der Werf. Van der Werf. Weet waar schepen gemaakt worden. Ja, inderdaad. Inderdaad, helder. Nou, goedemorgen. U wilde graag wat delen met ons. Ja, ik bedoel, het Nederlandse woord voor slaaf, van vroeger uit, is lijfeigenen. En van een vrijgemaakte slaaf, dat was een horige. Oké. Okay. En dat was hier vrij algemeen. En men sprak ook van veenkoloniën en windgewesten. Ik bedoel misschien ook dat u daar eens een keer meer informatie of geschiedenis kan in opdiepen. En tot in 1970 woonden hier ook nog mensen in plaggenhutten. En daar wordt niet over gesproken, zei u, hè? Nee, daar mag niet over gesproken worden. En als je nou wil weten wat een plaggenhut is, in het verleden van Carice van Houten, er is zo'n programma, dan kon je zien wat een plaggenhut was. En in de rivierenlanden en zo, dan hadden ze leemhutten. En daar woonde men in. En toen hadden we nog nachten van 20 graden vorst, hoor. En u vertelde een verhaal net toen ik u al even aan de telefoon had. Ja? Over hoe uw eigen vrijheid, of eigenlijk uw eigen recht op vrijheid bevochten heeft. Was. Ja. Ik was misschien voor in de 20 en ik kreeg een postwissel. Want toen ging dat geld overmaken per postwissel. Ja, je had niet allemaal een bank zoals tegenwoordig. Maar, en ik ging naar het postkantoor om dat geld te halen. En dat kreeg ik niet, want ik moest met mijn mam komen. En jammer voor die meneer, maar ik was ongehuwd. Ik heb een beetje ruzie gestaan maken daar en toen kreeg ik het geld. Mm-hmm. Maar dat is ook, zo was ook in Nederland, hoor. Ja. Dat, en meneer had ook het recht om het meisje te gebruiken. En ik heb verhalen gehoord dat meneer het recht had om de eerste huwelijksnacht met de vrouw van zijn knecht door te brengen. Maar dat weet ik niet. Ik ben er niet bij geweest. Nee, dat zijn verhalen die je zo vaak hoort. Dat ook al ja, ben ik er niet bij geweest. Nee. Maar ik hoorde het van zoveel kanten. Ja. En ja, ik ben nu een oude vrouw, want ik ben 84. En de geschiedenis stapelt zich op. En ik had een oude vader, dus ja. Je hoort dan wel eens wat. En hoe vindt u de verdeling tussen man en vrouw op dit moment? Ik zou zeggen, wij maken ons zo druk voor alle mensen in het buitenland. Laat alle Nederlanders eerst eens zorgen dat de vrouwen evenveel verdienen als de mannen. Yes, daar zijn wij het helemaal mee eens. Ik vind het schandalig. Ja. Nog steeds, anno 2023. Ja, en ze hebben een grote mond overal van. Ja. Die dit en die dat en snap je dat? Ja, die hulpverleners die hebben dan wel in het buitenland werk. Maar ik bedoel, en ze doen ook nuttig, laat ik zo zeggen, nuttig werk. Maar hier in Nederland is ook nog zoveel scheef. Ja. Ze moeten eigenlijk net als u ruzie gaan maken, zodat het toch gelijk getrokken wordt. Ja, ruzie maken, ik weet het niet, maar ik was zo boos. Mm-hmm. Omdat het was normaal als je met 18 trouwde, nou mevrouw. Ik had er helemaal geen zin in, ik wou werken. En ik had ook nog het nadeel, ik mocht niet doorleren, want ik was een meisje. Ja, maar u had zelf hard gewerkt voor dat geld en toch kreeg u het in eerste instantie niet mee. Nee, ik had het gekregen van een tante van me. Oh, een gift. Nee, een gift toch, het was uw eigen geld. Weet ik veel wat, ik weet het niet meer. Maar dat kreeg ik niet. En toen die vrouwen waren, ja, die mondigheid van de vrouwen werd goed ingebed, hoor. Ja, dat is geloof ik wel anders tegenwoordig als ik om me heen kijk. Ja, maar we hebben wel allemaal, we proberen het allemaal wel. Maar het is net als met die toeslagaffaire. Je hebt gelijk en we kijken ernaar. En we hebben ernaar gekeken en we doen keihard ons best. Maar ze doen niks. Ja. De acties ontbreken nog. Het is toch altijd wat op vrouwen neerkomt. Ja. Nou, dat is ik ben heel blij dat u heeft gebeld. Want dit in de lijn van sterke vrouwen, daar hoort u zeker ook bij met deze actie. Nee, dat en met wil ik niet zeggen. Wel hoor, wij wel. Dank u wel, mevrouw Van der Werf. Graag gedaan. En een fijne zondag. Dank u wel. Fijne zondag. Dag. Dat was leuk, hè? Ja. Je hebt mij gewoon de mond gesnoerd. Ik was helemaal geïndoctrineerd. Ja, dat was leuk, hè, mevrouw Van der Werf, die even de lans brak voor vrouwenrechten anno 2023. En dat al deed toen ze 60 jaar geleden opkwam voor de eigen rechten. Ja. Als vrouw. In Nederland, hè. Dus niet, we hebben het nu eventjes niet over Suriname of India. Gewoon in Nederland. Ik kan niet natuurlijk voor iedereen spreken, maar ik denk dat veel vrouwen wel situaties hebben meegemaakt waarin ze niet hetzelfde zijn behandeld als mannen. Op wat voor gebied dan ook. Dus totdat dat niet ook gelijk is, moeten we dit soort gesprekken blijven voeren. Zeker. Ik heb op Instagram, want we hebben op de social media ook de vraag gesteld: hoe vrij voel jij je? En Rashaila liet ons weten, heel vrij, want ik ben vrij geboren. En daar probeer ik mezelf elke dag aan te herinneren. En dat vond ik ook een hele mooie. Zeker. We zijn allemaal vrij geboren. En we moeten ook gewoon onze eigen vrijheid terugclaimen. kan hem wel anders interpreteren. Want als je wordt geboren in een kastensysteem, of je bent al uitgehuwelijkd voordat je geboren bent, ben je dan wel vrij geboren? Aan de andere kant, ja. Wat? En hoe vrij ben je binnen dit kapitalistische systeem eigenlijk, waarin we leven? Ja. Wordt maar heel filosofisch als je het echt gaat bedenken wat vrijheid dan precies is. Ja, of in precies hoeverre je überhaupt vrijheid hebt. Maar je kan wel je vrij voelen. Zo had ik hem gelezen. Je vrij voelen om te zijn wie je bent. Ondanks alle systemen die je proberen in te perken. Maar zodra je dat gaat geloven, hè, dat die systemen macht over jou hebben, dan ben je dubbel onvrij. Mm-hmm. Ja, het is denk ik de strijd om je gedachten van jezelf te houden en die schoon te houden. Daar zit de echte vrijheid, denk ik. Ja. Nu kan het nog eventjes, zolang de artificial intelligence ons nog niet heeft overgenomen. Ja. En nu nog misschien nog een splinter aan privacy bestaat. Gaan we muziek luisteren? Zeker. We gaan naar Rosalía. Tuya. Lo que quiero lo tengo sin perdón y sin permiso. Bebe, tú ten cuidado. No sé si tú estás listo. Es que tengo el talento de hacer que lo que me imagine se dé. Yeah. Yo de día soy un 100, lo haré demasiado bien pa' que no se olvide. Solo esta noche soy tuya, tuya. Que te gusta más que un primer día de verano. Ya sé que me viste, no se puede tapar el sol con la mano. Se va calentando mi piel, eso es tu favor. Un trozo de cielo, ese es mi sabor. Solo esta noche soy tuya. Del renacimiento soy una escultura. Tú a mí me encantas, tú eres una hermosura. Soy tu diablilla en tu noche de diablura. Soy suavecita como el cachemir. Toca esta guitarra bien acierta al traste. Intervención divina, soy tu porvenir. Tú eres un hijo de puta con suerte porque me encontraste. Pégate a mí para que te dé buena suerte. Abrázame y no me sueltes. Pégate a mí que te doy suerte. Yo soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía, mía. Sin remedio ni Je hoorde Jimmy Cliff, Many Rivers to Cross. En daarvoor hoorde je Rosalia met Tuya, wat jouwe betekent in het Spaans. We willen je voorstellen aan een hoopvolle spoken word artiest en multidisciplinair woordkunstenaar. Gisteren was het te horen in Rotterdam bij de literaire kroegentocht van Poetry International. Hoor Jordan, spoken word is voor haar een vorm van creatief verzet. Zij zal zich altijd uitspreken waar nodig. Als een astronaut binnen de Damkring navigeert zij door het leven en in haar handen zijn woorden met hemellichamen die zij vervolgens omzet naar constellaties. Ja. Noor Jordan, Miluska is back. Ja. Ja, ik zit net ook dat te lezen. Noor Jordan is ook een prachtige naam, maar ik dacht al. Wat een mond vol, hè? Ja. In haar handen zijn woorden net hemellichamen die ze vervolgens omzet naar constellaties. Nou, ik ben wel heel benieuwd waar die spoken word dan over gaat. Ja, laten we gaan luisteren. Hey, ik heb dit stuk een tijd geleden geschreven en het gaat over Palestina. De aanleiding was hoe naar de situatie daar wordt gekeken, ermee om wordt gegaan en hoe erg het mij frustreerde en pijn deed dat het steeds wordt weggedrukt of zelfs genegeerd in de meeste gevallen. Laat maar horen, Noor. Dit is voor hen. Dit is voor hen die geboren zijn onder een brug van kogels en er nog steeds zijn. Zij die nog sleutels hebben van verwoeste huizen en rechtswegen zullen terugkeren naar wat van hen is. Voor de grootouders ouder dan de kolonie. Voor de strijders geboren in het gevecht. Zij die hun huizen worden uitgezet en zielen als ramen worden ingeslagen. Ik hoop dat men weet wat onrecht is. Ik hoop dat men weet wat onrecht is wanneer jij door andere landen wordt aangezet tot samenspraak, maar eigenlijk verwachten dat je het gewoon accepteert. Wanneer mensenrechten worden geschonden, maar velen een oogje dichtknijpen, het door de vingers zien, ook zij hebben jouw bloed aan hun handen. Wanneer zelfverdediging een aanval wordt genoemd en vice versa. Wanneer landleiders jou geen 5 mei toewensen, maar het wel elk jaar met trots vieren. Wanneer huizen in stof veranderen, kinderen tussen ruïnes, wanneer lijnen vervagen zoals grenzen worden overgenomen. Wanneer we in een paar weken overspoeld werden door het geel-blauw, maar jou rood, zwart, wit, groen in 75 jaar niet eens een 1/20 van die voorgrond heeft gekregen. Wanneer stenen tegen geweren, vuisten tegen bommen, dit was nooit een eerlijk gevecht. Dus ik hoop dat men weet wat onrecht is. Is het niet ongelooflijk hartverscheurend om te zien hoe iedere generatie het verlangen naar vrijheid erft? Zij die vechten voor een geboorterecht. Zij die met zekerheid en trots de strijd niet loslaten voor hun thuisland, terwijl de stof van de bommen in de keel nog altijd nabrandt. Dus dit is voor hen. Als de hemel een plek zonder pijn is, wens ik hen hemel op deze aarde. Ik wens voor hetgeen wat ze niet van elkaar zullen scheiden. Wens voor land teruggeven. Ik wens hen een plek waar geen doden lijkt op hun kinderen, want daar gaat niemand dood. Ik wens hen vrijheid, een strijd gewonnen. Wens hen rust en met rust gelaten te worden. Want zij hebben van zoveel nog te goed en van het goede nog het meest. Bedankt voor je bijdrage, Noor Jordan. Wil je Noor live zien? Dat kan. 17 juni staat ze op het Zomer in de Mare Festival in Alkmaar vanuit Mensen Zeggen Dingen. En ze maakt dit jaar onderdeel uit van het Unbox-programma van Over het IJ Festival in Amsterdam van 14 tot 22 juli. Hier zal Noor haar eerste spoken word voorstelling te zien zijn. Het gaat over hoe het is om tussen twee culturen en twee talen in te zitten en daar een thuis in te zoeken. Geïnspireerd door Prince, Nina Simone en Fleetwood Mac maakt een Amsterdamse zangeres met Zuid-Amerikaanse roots R&B. Dansen was haar eerste liefde, maar ze schreef ook altijd al graag muziek. En haar muziek komt recht uit het hart en dat voel je. Dit is Jalisa met Hiding. Mm-hmm. was good, yeah, when I was 7. Felt safe with my mom, did a safe blanket without those questions. I used to run around and climb the trees so wild and free, dancing around and forgetting who I wanted to be. I've been hiding in my house. Yeah, I'm hiding from the world. Yeah, I'm hiding in my clothes, hiding from myself. Oh, I've been asking myself, when I feel so helpless, I've been asking myself, what can I do? Blood clot bimmer, big time driller, monkey to gorilla. Who is this woman that I'm seeing in the mirror? Drink 42 and smoke cigar. Name one time where I didn't deliver. Silent figure, I was just on the ends, dropping gems with my friends. I got a 3310 and a pack of blems. Then got the gold, full black, circle back again. Rapping when nothing progressive was happening. Ooh, pain tolerance couldn't break us. Pay homage if you respect how we came up. Cool, cool. Trying to get to the paper, hit her from Jamaica, might do me a favor, true. Big simmer, dipping 10 toes in the ice cold river, bank got bigger, been a different species, tunes in a locker, been waiting to unleash these. It's a no show if you can't guarantee fees, I ain't got one threat to consider, heaven and earth attached to one pillar. One. Rest in peace to Mac Miller, new Sims dropped to shake the whole shit up. What's next? We'll be here for months talking about prospects, staying at my job, yes sir. And rain is against her, I'm river resistant on my polyester. Run through the jungle, they should've never let her. Cuts and wounds, I hope never will fester. Yeah, big art collector, silent investor, film director. Beating on my chest, going ape shit, putting in a grave shit. Ain't life what you make it, yeah it is. Cut Riding through the jungle in an all black fitted hat low, incognito living. Introvert, but she ain't timid. My art will be timeless, I don't do limits. No. Be very specific when you talk on who the best is. How can I address this? Basically, the rest is almost like to me what a stain to a vest is. You ain't drop nothing in my eyes, I'm impressed with. Please don't be offended. But I'm not in the business of pretending. I've got lines if you wanna get renting. I'll find the agony on and get venting. Stop flooding my mentions with bullshit. Talking on Sims like she's someone you went school with. Awkward. From day been the cool kid. Raps lost hope and faith from restoring. Don't ask my opinion on shit, cause to make you feel good about yourself is exhausting. I got bangers out in the world soaring, and I got bangers in a vault I've been hoarding. Yeah, true, I got tennis in the morning. Before I start swinging, that man's gonna need a warning. Red light whenever I'm recording. Red light on the forehead of the informant. See, I'm the only one on Gorilla. Sims is back here, yeah, just got Rilla. Yeah. No choice now but to fill us. I know the streets will love it like I brought my skin up. So simmer down, little homie, simmer. All that talk get you rubbed out quicker. I'm cut with a different scissor. From the same cloth as my dear ancestors. That's why this shit gives you the shivers. I'm that cold. Going higher. Higher. Going higher. Higher. Yeah, we are. Higher. Say what? Sounds so special inside the world we live in. It's so rare to find it. Go peep that. Yeah, it's about time. We got the just dues for the world we put in over a decade in this bitch, you know? Yeah, man. Woo! Say he never called another woman me or more. So I opened up the way and now he adore. Did it on a wave, I don't play, get you seasick. Charged up, fully barred up, I'm unleashed in. Je hoorde Little Sims met Gorilla. En daarvoor hoorde je de Nederlandse zangeres Jalisa Hiding. Miluska die heeft er al een paar dingetjes over gezegd tijdens deze uitzending. Dus misschien als je al even aan het luisteren bent, dan weet je waar ik het over heb. Er is namelijk een nieuwe VPRO-serie van Bahia tot Brooklyn. Caribische verhalen die uitgezonden worden op NPO 2. In de Cariben zijn er veel volken en culturen gewelddadig samengebracht dan. Waar we dan ook over moeten hebben. Maar de smeltkroes van de samenleving is ontstaan door slavernij en kolonisatie. Journalist Nina Jurna onderzocht in haar recessie in 7 landen hoe het verleden doorwerkt in het heden en hoe dit leidt tot een nieuwe Caribische cultuur. Voordat we hopelijk ook met Nina hierover gaan hebben, gaan we zelf ook even over deze serie hebben. Ik heb hem namelijk nog niet gezien. Maar Miluska die is natuurlijk als eerst overal bij. En die heeft altijd een hele leuke samenvatting en haar mening hierover te zeggen. Je hoorde misschien al dat ze best enthousiast is. Dus misschien dat ze jou ook enthousiast kan maken om deze serie te gaan bekijken. Miluska, vertel. Bahia, van Bahia tot Brooklyn. Ja, ik was vooraf sceptisch, want in dit herdenkingsjaar van afschaffing slavernij is er heel veel dat wordt gemaakt op dit gebied. En ik dacht van, oh, komt de VPRO ook weer ergens mee? En ik ben toch wel echt heel erg daarop teruggekomen. Het is een hele interessante serie. Nina Jurna, die we normaal kennen als correspondent van onder andere de NOS. Die zien we nu in een hele persoonlijke betrokken rol, waarin ze ons meeneemt in het Caribisch gebied. En dan begint ze op een heel onwaarschijnlijke plek, namelijk Bahia in Brazilië. Nou, als het prachtige over het plek. Ja, prachtig. Neem ik van je aan, want ik ben er nooit geweest. Maar dat is nou niet een plek waar mensen aan denken als je het hebt over het Caribisch gebied. Nee. Het is gewoon echt al volledig Zuid-Amerika. Maar zij maakt in die serie dus echt heel mooi duidelijk hoe Bahia in Brazilië verbonden is met Brooklyn in de Verenigde Staten, in New York. Want in Brooklyn heb je de grootste gemeenschap van Caribische mensen buiten het Caribisch gebied. En die wonen bijna allemaal samen, niet alleen maar voor een groot deel samen in een wijk die ze Little Caribbean zijn gaan noemen. Zeg maar zo'n soort Little China en al die Little dat Italy. Soort. Ja, Little Italy. Die je hebt. Maar. En de eilanden die daartussen liggen, die bezocht worden in die serie, die hebben dus allemaal met Bahia te maken, maar ook met Brooklyn. Op die manier wordt eigenlijk, en iemand in de serie zegt dat heel mooi, wordt de zee tussen die eilanden weggehaald. Want in Brooklyn leven al die culturen met elkaar samen. En ja, echt als een hechte gemeenschap. Terwijl al die eilanden natuurlijk door zeeën gescheiden zijn. Waardoor ze allemaal, ondanks de vergelijkbare ontstaansgeschiedenis, hè, met roof en slavernij en mensenhandel en moord ook wel. Zijn ze zich gaan ontwikkelen tot hele eigen eilanden. Hele eigen culturen, taal, eetgewoontes, muziek. Het lijkt een beetje op elkaar, maar het is toch ook echt heel eigen. Nou, hoe kan het dan dat die eilanden zo eigen zijn gebleven? Nou ja, dat zie je onder andere terug in die serie. Maar het mooie is, en daarom had niemand anders dan Nina die serie kunnen maken, vind ik, is dat zij ook haar eigen geschiedenis onderzoekt. Hè? Van kind van kleur dat in Nederland is opgegroeid in een hele witte gemeenschap, want ze was geadopteerd. En nu woont ze in Brazilië. Ze kent het Caribisch gebied goed vanwege haar werk. Maar wat is van haarzelf in dat gebied? En hoe Caribisch is ze zelf eigenlijk nog? En dat krijg je dus ook mee als een soort zijspoor van haar zoektocht naar de Caribische identiteit, naar het gedeelde verleden. Maar heel interessant, op de voorvertoning was de aflevering Trinidad. Dat is aflevering 3. Dus aflevering 1 was Bahia. En die was afgelopen vrijdag op televisie. En aflevering 3 is dan Trinidad. Er zitten hele bijzondere feitjes in. Informatie die, ook al kom je uit het Caribisch gebied en weet je er heel veel van, toch heel veel mensen niet weten. Bijvoorbeeld dat Trinidad een van de grootste leveranciers is geweest voor IS-strijders. Oh, wauw. Dat is ook de eerste keer dat ik dat hoor. Ja. Omdat dus op Trinidad ook een belangrijke gemeenschap van moslims is terechtgekomen die ook onderdrukt werden. En ja, dan is het wel vrij kleine stap om te maken van, hey, als ergens anders een beter leven wordt beloofd, dan krijg je dat. Daar mensen kwamen in opstand tegen die onderdrukking. En ik vraag me af, want Bahia was natuurlijk een plek waar veel tot slaafgemaakte mensen aankwamen. Het is niet een eiland, maar het is aan de kust van Brazilië. Maar hoe kwamen deze mensen dan in Brooklyn terecht? Nou, gewoon, dat zijn niet diezelfde mensen per se. Maar zij hebben gewoon dat spoor gevolgd. Deze mensen in Bahia, die kwamen van via vaak Curaçao. Want Curaçao is een soort doorvoerhaven. De mensen die geroofd werden uit Afrika, die kwamen dan vaak op Curaçao aan, waar ze werden doorverhandeld naar ofwel plantages in Suriname ofwel naar New York. Mm-hmm. Of andere plekken in de Verenigde Staten. En zij zijn gewoon dat spoor gaan volgen van, hey, de mensen kwamen hier aan in Bahia. Vervolgens werden ze weer doorverhandeld naar andere eilanden in de omgeving. Wat is er met die mensen gebeurd? En hoe kan het dat ze zo'n, terwijl ze van dezelfde boot bij wijze van spreken kwamen, toch zo'n hele eigen cultuur hebben ontwikkeld? En hoe zien ze hun eigen identiteit? Hoe hecht zijn die verschillende gemeenschappen? Wat is het? Wat zijn de overeenkomsten in cultuur, in geschiedenis? Nou, ik stond er echt heel erg van te kijken. En ik ben niet zo snel onder de indruk van reisprogramma's. Omdat het altijd een beetje zo... Oh, kijk ons nou geprivilegieerd met onze dikke portemonnee de wereld overgaan. En even een kijkje nemen bij hoe ze het daar doen. Nee, het is heel authentiek. Nou, dat is ook een woord wat heel vaak gebruikt wordt natuurlijk. Maar ik vond het heel... En verrassend. Ook wel grappig. En bij tijden ook schrijnend. Hè? En ook niet bij stilgestaan is... wat in die aflevering Trinidad ook zit... is dat de Hindoestaanse gemeenschap daar... ja, van zichzelf dus zegt van... ja, we kunnen onszelf niet meer India's noemen. Mm-hmm. Want daarvoor is onze cultuur te veel vermengd geraakt... met de cultuur in Zuid-Amerika. Ze zijn de taal kwijtgeraakt... zoals we van Anita al begrepen hebben... eerder in deze uitzending. Dus... dat zijn van die kleine van die elementen uit deze hele geschiedenis die het toch de moeite waard maken om naar deze serie te kijken, ook al heb je het idee van oh, nou heb ik echt al zoveel gehoord over die slavernijgeschiedenis of over het Caribisch gebied. En wat het ook anders maakt is dat de serie al ruim 5 jaar geleden is geïnitieerd. Mm-hmm. En door allerlei omstandigheden, waaronder Miss Rona. Eigenlijk pas nu op televisie is. Maar het is gewoon ook een heel omvangrijk project. Dus nog voordat iedereen het ineens hip en happening vond... om iets te doen met het Caribisch gebied en iets te doen met slavernijverleden... waren ze dus al aan het werk in deze serie. En die 5 jaar van hard werken en alles erin stoppen... en dus ook dat hele persoonlijke deel... maakt het, vond ik een hele speciale serie. En ik heb geen aandelen, VPRO. Nou, ik ben wel benieuwd. Ik moet zeggen dat ik de reisprogramma's wel beter vind worden... omdat het iets meer gaat over wat de geschiedenis... heeft gebracht in het heden. En bijvoorbeeld Onze Man bij de Taliban... of als je nu bij deze serie ook kijkt. Je hebt mij wel overgehaald om te kijken, Miluska. Dus ik kan je volgende keer een update geven van wat ik ervan vind. En ik ben in Bahia geweest en kom toevallig net uit Brooklyn. Dus ik heb nog fresh in mijn gedachten hoe ik dat heb ervaren. En nu heb ik misschien daarna wat meer context hoe dat zo is gekomen. Dus... ik ben heel benieuwd. We gaan naar muziek. Joy Crookers met Yeah Element. I got so many theories and suspicions. I'm diagnosed with real people conditions. Today is the day I follow my intuition. Keep the family close, get money and fuck bitches. I double park the Austin in the red. My mama told me that I'ma work myself to death. My girl told me don't let these hoes get in your head. My world been ecstatic, I check the signal, the red buzzing. Pull up thoughts and opinions. Fox News wanna use my name for percentage. My latest muse is my honey, she worth living. See me on the TV and scream, that's Uncle Kendrick. But it's money to get, bitches to hit, yeah. Zeros to flip, temptation is, yeah. First on my list, I can't resist, yeah. Everyone together now, know that we forever buzzing. Buzzing, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. If I got a slap of pussy ass, I'ma make it look sexy. If I gotta go hard on a bitch, I'ma make it look sexy. Of the city where things are known to go down. Spit around with my lyrics, I'm hearing it from the ground. Let me pound, Barney Yatters with the east side beat. From this gate is the ends and it's inside me. Street by street, let the bars invigorate your flow. When I'm spitting from the road, they're yelling, Barney, let's go. Let me flow, spitting my song, Barney repping my home. Never alone, I'm keeping the fire, pass me the coal. Life's a journey, so making friends is the best plan. Home is somewhere where you're spending the best time. Always chilling with my jeans in the east. Grabbing for life, we'll try eat it and breeze. Let me speak what I see. See what I speak when I'm breathing on bees. Keep my side for complete. East side is where I call home. Come to ends prime, I'll show you what I know. Kinda miss the days when we were old. Parkside cafe stores, then back to mine. Almost every time. What a sweet, sweet day to roam. Golden undertones, always good to be home. Oh, it's good to be home. Yeah, yo, I would show you how I live. If I wasn't sat outside the crib, I left my keys and my missus by the fridge. And no joke, I'll be penning this lyric by the bridge. That's how it is, yo. It's like I live a double life. I'm feeling like I'm 40 kids and a troubled wife. They wake up by the side, wonder what the day becomes. I dance between my big mothers and my baby mums. I used to play in slums, now I gotta pay the sums. Three different cribs and ain't got time just to stay in one. I hope this payment comes so I can change the radiators for the neighbors one and maybe get the glazing done. I'm young, but you can see what I'm becoming. Been the mouth of the south ever since I was a youngin'. I need a place to call my own for the days that I'm alone. But like the beat, yo, I just keep running. I kinda miss the days when we were old. Parkside cafe strolls, then back to mine. Almost every time. What a sweet, sweet day to roam. Golden undertones, always good to be home. Always good to be home. Just a place where all the traveling stops. A place to rest, lay in my nest before I'm hatching a plot. seems easy, but it's actually not. It's hard to function when the time zone's jumping like a jack in the box. Not the trials and tribulations of an average job, but more rewarding. Tour is exhausting, but it's important, so I'm all in. And if home is truly where the heart is, then my heart's a moving target, cause I'll be daily departing. And I could write a book about the cities I've seen, but I'll be forever deeming London City supreme. Though I never pay attention to the postcode wars, barely at home to check the post no more. Always on the move, I'm on the mission to deliver what they ask for. Looking at the past through the stickers on my passport. Circle the earth for whatever it's worth, but representing to the death of me the place I was born forever. I kinda miss the days when we were old. Parkside cafe stores, then back to mine. Almost every time. What a sweet, sweet day to roam. Golden undertones, always good to be home. Good to be home, Barney Artist. Tot zover de uitzending van De Nacht is Zwart. Want ja, we zijn er alweer doorheen. Mocht je nou een deel gemist hebben of niet kunnen wachten tot volgend weekend, en dan heb ik het vooral over de beller die we net hadden, die ons complimenteerde met het gesprek met Anita, maar waar hij pas halverwege in was gevallen. Je kan dus 24 uur per dag, 7 dagen per week terugluisteren. Dat kan via de Radio 1 app of via de Radio 1 website of gewoon bij ons www.omroepzwart.nl. Volgende week hebben we een speciale Nacht van de Vluchteling-uitzending. Als het allemaal doorgaat, dan ga ik live verslag doen. Dus misschien ga jij wel meelopen met de Nacht van de Vluchteling. Laat het ons dan ook vooral weten. Misschien heb je wel een verhaal of ervaring die je met mij of ons allemaal wil delen. Dat willen we natuurlijk graag horen. Ja, en als je niet meeloopt, maar je bent op een andere manier betrokken, zeker, bij de Nacht van de Vluchteling. Of, nou ja, je kent... Je weet hoe het is om je land te moeten, ja, precies, je land te moeten verlaten. Laat het ons dan vooral weten. Je kan mailen met... wat is ons mailadres eigenlijk? Ik ben even helemaal de weg bij. Nee, nou, ik zou zeggen, stuur gewoon een bericht in de NPO Radio 1-app... of zoek ons even op www.omroepzwart.nl en laat het ons weten voor de speciale Nacht van de Vluchteling-uitzending. Maar dat is pas volgende week. Dat is volgende week. We hebben een heerlijke, zonnige, warme zondag voor de boeg. Dus hopelijk kan je daarvan genieten. Goed uitkijken met de zon, insmeren, je kent het wel. Hopelijk uitrusten. Na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender een uur cultuur met Eva Koreman. Volgende week is De Nacht is Zwart weer terug op de vroege zondagochtend tussen 3 en 6. Maar dan net even anders dan dat je gewend bent. Dan net even anders. We houden het altijd een beetje spannend, toch? Wij wensen je een hele fijne zondag, een heerlijke week. En vergeet niet, we zien elkaar bij Omroep Zwart. Zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 6 uur.